الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين سورة المائدة کی د مسلمانانو د عمل او د عقیدې اصلاح چې خپل عمل له شرک نه پاک کړي په حلو په حرمت کې حلو او حرمت کې د الله رب العزت خبره سند ده دا الله مقابله کی هیچ چا خبره ممانی دای په مختلفو طریقو اندازونو ذکر کولا د دې ځایه د صورت نه هم باب دی په ترغیب ال تبلیغ کی دا مسئله را سوال غواړي مخکې وی بایکاټ وکړه نه الله د دشمنانو نه او دا غي ګند اعمال ذکر کړل اوس وی دا مسئله ورسو خو صفا صفا پاک پاک مسئله بیان کړه او بیا بیا بیان کړه بیا بیا بیان کا او چه چا کم مرض وی ناغ مرض خارا کا چه مریض پا خپل مرض پوشی او اصلاو کی دخل کو پروامک و اللہ رب العزت پا دی ملگری پیدا کی تا دا دعوت اثر داور دشمن پا وطنشی اور دشمن پا افراد بوشی اللہ رب العزت پا دی ملگری پیدا کی اپنار توبا پا بہادرہ مسئلہ ورسو بلغ باب تفعیل لے پدی کی تکرار دے مطلب دے چی بیا بیا ورسو ادا اصڑی ورز مسئلہ ورسی او چاپی غوگو نگرو او دے ہوئی بس ما فخبر زیم پارغ اکڑا او اس دخل کو کار دے کمنیو دی منی او کنمنی نو ندی منی کمانی او دی مانی کنمانی ندی مانی نو دا دا زمواری پا یوزل بانی نکی گی نا دعوت چھرے نا عبادت تے وابد ربکا حتی آیاتی اکل یقین تر مرگا با عبادت کئے تا خپل زمواری دا چه آغا مسئله را سول لی آپلا منل او نمنل آده خلق خپل کار دی خطا مسئله و رسو دیده کی بلغ او ما انزلا بلغ کی تکرار دی او ما انزل کی عموم نے چه کم دین و شریعت اللہ را لے گلے دے نا غطول برسائے و بیا بیا بیا رسائے بیا بیا بیا رسائے اس پسنا پہ گینش کا چه زنی و رسو زنی ما رسو یا ایوہ الرسول یا دا اللہ را لگلی شویا بلغ ورسا بیا بیا ٹول حاغا چنازل کڑی شوی دیتا تا میر رب کا دا طرف آدھا تربیت کو ان کی دا انتظام چلا ان کی ستانا ستا رب را لگلی دی ما انزل سر رب را غل دی مخکارا خبر دا چه تشریع مراد دا او ربوبیت تشریعی مراد دے تکوینی نرے مراد اللہ رب العزت تربیت ترانی گلی دی نو بیانی کا دانا چه توائی چه رب عدیسنو تبکی عجت نشتا چه اللہ رب لے گا نو خضرورت ترانی گلیو کنا وَإِلَّا تَفَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا او کدیونک داکار دا کار دیونه کو مطلب سو دعوت دیونه چلو بیا بیا دیونه چلو ټول مسئلے دیونه را سوالی و بیا بیا دیونه را سوالی وائل لم تفعل خودنک دا کار یقینا انرا فما بلغت رسالتا نو انرا سوالتا پیغمبری دا اللہ دا اللہ پیغمبری دیونه را سوالا دی وجنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی من حدثک ان محمدن ختم شیئا مما انزل الیہ فقد کذب واللہ یقول یا ایوہ الرسول بلغ من حدثک ان محمدن ختم شیئا مما انزل الیہ چه نبی علیہ السلام کچھاتا خبر اکڑا چه یونی ما مسئلہ و زنی مسئلے نبی علیہ السلام پر ٹکڑی دی ندے درو گوئی واللہ یقول یا ایوہ الرسول دایاتی ہوئی نبی علیہ السلام پیغمبری مکمل رسولی وان حجت الودا پر موقع چه کل نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام اعلان کو او ویل جالا هل بلغتو ما خبر اورسولا هل بلغتو صحابه کرام وی قد بلغتا وعدیتا ونصحتا دری الفاظ ویل بلغتا وعدیتا ونصحتا ما سره دی ورسه ولوم او حق دی اوم ادا کو او دا هر یو تن خیر خوایي دی اوم کړه تش رسول لري چې ګلو سپیکر دی اعلان کو ورسه ده بلکې بلغت و ادیت و نصحت تا دا رسول حق ادا کو او تا نصحانه رسول کړه الجارحانه نه ستا چه کم دنو گینینو ده زلو بڑاسی استو زن بیان خود زلو بڑاسی استلی او یاد مخاطب بیزتی کولی جارحانہ انداز دنه ده استعمال کرده بلکه تا ناسحانہ انداز استعمال کرده خیرخوایی دی کرده وَاِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا فَدِهُنَ كَدَا كَارْمُ هُدِنَ رَسَا وَلَا پِغَ وتا نظر رسول پیغمبر دی الله والله یاسمک من الناس او الله بد ساتي د خلقنا کله بنده سره غمی چې زما مساله بیانوم دعوت چلاو مساله بیانوم مساله بیانوم او دعوت چلاو نو تکلیف پر اله خلق را ورسی الله رب العزت پر سولو باندی دا عصمت او د حفاظت وعده کړی دا پا کتمان باندی نه دا حفاظت وعده الله رب العزت چه کم دنو پا تبلیغ باندی کړی دا پر سولو دا ماونزله کی بچاو دی چه مسئله رسائی نو دی کی بچاو دی پا مسئله پا تولو کی بچاو نشتا خاطر دنیا معمولی ضرر نزان بچ کی مداخرت دا غی نبر سنگ بچ کی گی الجم بالجام من النار عصمت چره او بچاو نا دا مسئلے پر اصولو کی دے مپٹاولو کی ندے واللہ یعصمک من الناس او تسلی ورکی دامو آیا چې کافر ستا دل زن خلق نمانی دا سمو آیا چه طول بمانی ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ ہدایت نکی قوم کافر تا چه سوک با کفر کلکی فاغیت اللہ رب العزت ہدایت نکی سوک سوالو کی چه نبی علیہ السلام والسلام تا خو تکلیفون رسیدلیو فسنگ وی چه واللہ یعصمک من الناس یو جواب داده چې د دې آیات نرستو بیانې دی رسیدلې دویم جواب داده چې د عصمت نه مراد چې ستا قتل باندې شي کوله یعنی وجل دې نشي نور ټکا ټکا دا راضی وکي بیا ځنې عالمان ذکر کوي چې کم نه یو مسلې داعی اول وی د توحید په یو علاقه کې ډومبنه داعی وی اداغه نمخ کې سوکنه وی په یو علاقه کې د دک سړې والا د دشمنانو د لاس نه محفوظ ساتي په دې وس نه رسی نور به کمندنو هغه شهیدان کیږي خود باندې به وس نه رسی ان الله لا یهدی القوم الکافرین یقینا الله توفیق نور کې قوم کافر دا قلی آل الكتاب دا مسئلہ و رسو پدا سی انداز چیار سڑے پا قل مارس پوشی اہل کتاب و ملیانو اغید دین زنی سر آغستی بی یا علمی تحقیقونا کئی دا مناظری ٹریننگونا کئی او یا سی کمدنو نمون زو دو دس یو مسئلہ می راغستی وی او یا تحقیقات کی پا حادیثو کی تخصصات پڑاوی یا دا پیقی او یا چه کمدنو دا حادیثو علمی خدمت کی نپاغی مطمئنی چه زد چه کمدنو دا دین خدمت کو ما دین خدمت کوم یا فنون پڑاوئی نحو اثر پڑاوئی او مطمئنی چه زد کمدنو دا دین خدمت کوم داغی اصلاح والو کا ملال فکر جوڑاول دا لوی خبر را چه داغ فکر برابر شی ورطوائی چه سود دا اقامت دا منزل خدمت نده کرده دا غلبه دین خدمت تی نده کرده چه دین چه کمدنو پا شعبو کی غالب شی او دا اللہ دین حاکم شی چه دی دا پار دا دعوت نده چلاولی او محنت تی نده کرده داموائی چه دمازی مفارغ را تش پا دغری سرچنو تحقیقاتو توجیحاتو پا دیبان اخلاسی دلی نشی دا اول دا مولا دا نظریه اصلاح دا شاغا جه کمدنو پا یو خبرانی مزان مطمئن گرنی چیزا بس تدریس کوما تدریس کوما او طالبانو تا سبق واما او نحو واما او صرف واما او یا جه کمدنو منطق واما فلسفه واما یا جه کمدنو فقه پڑاو ما او یا تخصص فی الحدیث پڑاو ما پتا بڑی اولگی ورطا ہوا یا علی کتاب اے کتاب والاو بالکل نیتاسو فیس حصہ دن بانے حتا تقیم التوراتا تردی چی ادراو ایتاس تورات او انجیل اواغ قانون جاری ہے کئی تقیمو غالب کئی او جاری ہے کئی اواغ قانون چنادل قولش تاستا انزلا الیکم من ربکم وما انزل الیکم من ربکم آغا چنازل کلش تاستا دپار دین دطرفا دین تزام چلو ان کی ستا سنا میر ربکم استاس مسلح استاس مدبر مائده دا آغا جه کمدنو ده حل و ده حرمت زیموار ده زورن آور کئی دا ردیز ده ده ویناد تو توائی چه دا قانون بجاری کول غواړي بے اولتا رتوالی آسو ده ویناد شروع کی ده ده اسلام ده قانون ده وجه ده آسو ده توحید ده حاکمیت بیانای ده ده ده وجه نه چه کمدنو زده و ایناد نور سیوائشی او خام خواد زیادتی دیرو لرد دینا او کتاب چنازل کلشه تا تار طرف درستانا سرکشی و کفر و غم مکوا پا قوم کافر بانده اللہ و فی عذاب راولی یقین آکسان دا بشارت ذکر کئی چه کم خلق دا دعوتو منو که یهودیو که فرنگیو کار ڈالوا و چه کل آغا عقیده سمکلا او رده مسئله ده اقامت خدمتی اوکو رده دین ده غالب کول و محنتی اوکو نو آغیت بشارت یقین آکسان چه اغی ایمان راوڑه ده نور ده آیات کریمه بقره کی حل شو والذین آدو او آکسانو یهو آدو اغی یهودیان دی و صحابی اونا کذالکا و سرویم لکه دا مرفوع ده خبر ده مبتدا محذوف ده او صحابیین هم او فرنگیان چاچم ایمان راوڑ پا اللہ و پر درستان آئی او عمل کئینه نبی عرب ده یو نبی ده غام کئی یا خینن دام زورن ذکر کئی چه دا تاوت سمر کل خبر اکڑا چه ده اقامت دین خدمتو کئی او دین ادراوی دا اللہ رب العزت دین محنتو کئی دای چه کم دین او کم قانون دا دا مسئله دا طبیعت خلافی نو نیمانی یاقیناً اغسط میو او حدر بن اسرائیلونا او رالی گلی میو پده که پیغمبران نو هر واری چه وراؤڑ دیتا پیغمبر آغا دین او آغا قانون چه نبخ وخو طبیعتونو ددائی یاو ڈالا در حزن او گرن ددائی او بل ڈالا آغا وجل ددائی یقتلون مزاره راوڑا اشاره ده چه وسیم وسره چه ده پیغمبر وجدی وفریقی اقتلون کل ده بنده نه گناهو شی نه بنده وی یا رب سلام معاف کی غلطی را نوشوا غلطی را نوشوا دی اولتا به مهرو لگی ده اولالا چه کمدنو آپ اپن سکی اختشو واسبو او دی گمان که اللہ تکون فتنه چه نبشی سمصیبت او سبب دا عذاب یعنی دا دا پیغمبرانو وجل دا دا نیکانو عالمانو وجل دا دا اللہ دا قانون دا آیان دا شیدان کول جلتا کول دا بس سبب دا عذاب نی بیزان تا پا حقا ہوئی بیدا سنا روا خونه دی فامو و سمون لاندشو و کانشو بیا اللہ مهربانی اکلب دی باندی نبی علیہ السلام راو لگو بیاڑان دو کانشو یعنی زیاد ددینا کسیرون فائل دا سومو نده وارشتے کنا نو بدل لے دا دا قبیلی دا سر نجول لذین ظلمو نده او دا قبیلی دا اکلونی البراغیس نا ثم اکلنی البراغیس ثم آمو و سومو کثیرون منون بیاڑان دو شو کانشو زیاد ددینا او اللہ لدن کرد آمال لدائی لقد کفر اللذین داس مسئلہ و رسو بلغ ما انزلی لیک مسئلہ و رسو نصارای تی کم دنو داغی اصلاح کی اس داغی اصلاح کی داغی خیال دادی چه منگ عیسیٰ علیہ السلام لا دولوحیت مرتبہ ور کردا یا امد ابنیت او یاد تسلیسو لکه زمون دا کار ٹھیک تے اگر زمون دا کار چھ دے رضا بالکل سدے ٹھیک تے او صحیح دے صحیح دے نو بدے بانے دے دو کری ناول و تردی عقیدی قباحت کارکا چھ دا اسلام سر جمع کے دے لینی چھ او توحید سر دا او خالص کفر دے دا دے کمدنو کفر دے ورسرا عجزی ہوا آیا دے عیسیٰ علیہ السلام او دموری یقینا کفر کڑوا کسانو قسم دے چی کافر دی آغا کسان شوایا غی یقینا متصرف او کارساز مخکم ویلو ان الله چیا دا حلولیو او یاد شیخ الشیوخ رحم الله معنا من کړي و ان الله یقینا متصرف او کارساز اغی ساز وې زماریام دی وقال المسيح دا لغو ګور مدعی سست او گوا چست دی سمرا پتیز لگیا دی او قرآن کریم دی عیسیٰ علیہ السلام خبر نقل کئی دی عیسیٰ تا الہ ہوئی او اگر دعوت دا عبدیت ور گئی دعوت دا عبدیت ور گئی وقال المسیح او عیسیٰ علیہ السلام ابن اسرائیلو عبادتو کی صرف دے یو اللہ چرب زمان یا ربستاسو قباحت دے شرک یاقیناً آسوک چی صدار جوڑ کی دے اللہ سرات دے یاقیناً حرام کر دے اللہ رب العزت مدبان جنت او زیر دے اور ومال ظالمین من انصار آنشتے دے پار دے مشرک کو ان کو آنشتے دے پار دے ظالمان سوکم مددگار رد عقیدہ دے کفارہ رد کرام نبی دے شفاعت قہریان اگر بھی منگ با عیسیٰ علیہ السلام خلاصی ویچے اللہ گیر کر بیاری سکنش خلاصا والے دے عیسیٰان ادویمہ غلط عقیدہ او داغی اصلاح چھ سارد تسلیسنا چھ خدایان دری منی او بیام زانتا موحدین ہوئی او زانتا کامیاب ہوئی ودی عقیدی دے غلط انجام نے خبر کا یقینا کافر یا کسان شوائی یقینا اللہ درہم پدریو کے دے قانون دارے عقیدہ دارا ما من الہ الا الہ واحد نشتر حاجت سرکو ان کے او نشتر دے عبادت لائق مگر لائق دے عبادت یکی او دے وائی لم ینتو او کدی من نشد آگنا چنے یہ وئی مخام خام ہو رسی یا کسان دا چکو فرکڑ دے دینا عذاب چڑھ دے ان کے دعوت تو بیتا عجیبہ بادشاہ دنو یو طرف تو تکنزل کئی ابل طرف تو لدعوت پر کئی مکو خرابے گی کنا خرابے گی افلا یتوبون اللہ وائدین راگر دی اللہ تا وستغفرونہ او بخنن غواڑی دا اللہ نبتیر شرم او اللہ رے بخنکون کے مہربان مل مسیح ابن مریم اللہ رسول پا دعوت توبہ پکار دا پکار دے چھ توبہ باسی زکا دا عجز مخلوق بندگی کئے مخلوق کے الوحیت دا کم دے در آگے نو عیسیٰ و مریم دا امور نی دا آلیہ نی بلکہ دا عجز بندگان نی دا آگئی کی جز ذکر کئی نو توبہ باسی آگئی زان لا عجزان نی ہو نو عیسیٰ علیہ السلام زوید مریم مگر را لگل شوید اللہ استاد دے او یقینا تیر شوید دیر مخیر دنا پیغمبران نکا برسالت خدای تو بی نبی آخو بلا پیغمبران تیر شوید دی رتول خدایان سو و امو صدیقا او مورد دا ولیوا نیک بی بیوا ولیوا عقیدیم دا توحید و عمل کیم صدقو خبرو کیم صدقو نادوارا چی دی نو رسالت او صداقت دوارا دا مرتبه چه کمدن دا الوحیت نی دا مرتبه دا بندگای دی نو دا دوارا دا اللہ محتاجو او آلیهنو و امو صدیقا کانا یا کلان توام دی دوارو بڑوڑای خوڑا قرآن عجیبه کتاب دی دا سی خبرو کی پی کانا یا کلان توام دوارو بڑوڑای خوڑا یو گورا کانا سمرا دلیلو نمی بیان کن نو بیون لهمل آیات جو محلہ بلا میرا وی بلام دلیلو نمی بیان کن بلاشی وکان آیا کلان توام تفسیرون ذکر کئی ابن کثیر وی یحتاجان الى تغذیت بی و الى خروجی منها دو ڈوڑای خوراک تو محتاج دی او وسارا بیا قضاء حاجت تا ہم محتاج دی تحصیل ابن جزئی وی عبارتن عن الاحتیاج الالغائد بیا دستا با او د اسما دي ته ضرورت نه کنایا ده. البرهان نظر کشیم وی بکن نابی ان قضاء الحاجا قضاء حاجت یادی او دسمات یادی ملال قاری ذکر کری دی کنایتن ان یبولان و یغوتوان کنایتن ان یبولان و یغوتوان دا کنایت دینا چا غیب او دسمات کهو نجسو کهو دسمات کهی دا خدای کېدلې خدا الله کریم ذات ته کنایا کوي دا الله وی ډوډا وی خوړه وصابر خبره په خپل ذهن درازي چې ډوډا خوري نو بندوبست په ولکای چې بیا چې کمنو د بیت الخلا د استعمال فکر ووم کوي دا ووم کوي په کانا یا قران توام حافظ ابن قیم رحم الله اغاثه الله فان کې پیغاست اللہ فان کی لیسایانو بان تلبیس شیطان ذکر کرده نبیائی لویا قصیدہ ویلی دا لویا قصیدہ چیسا علیہ صلاة و سلام آجدو آوکی دو الوحیت زینو آغا الہ نو نوی یا کل سم اشرف سم آیاتی بلازم ذالک حل آزا الہو فیا عبد المسیح فقف آزا بدایتو آزا منتحاو وی ویا اکل سم یسرب سم یاتی خوراک کی اسکاک کی سم یاتی بلازم ذالکا حل حازا الہو بیا جوابی چی لومزی چی چیس کینو جوابی چی لومزی جوابی چی میر سب رحم اللہ بچہ دس ماتوی زی جوابی چی لزمان نچائے جواب دیکھا نا میں بیا بچے کم دنو ویاتی بلازم ذالکا حل حضا الہو شاہد اسماتی رضی اغلا خدایی فیا عبد المسیح وفق فازا بدایتو آزا منتحاو اے دیسا غلاما دیسا بندگی کون کیا یا عبد المسیح وفق فازا دا ابتداو دا غی انتحاو مکان آیا کلان التوغم دې دوار وړوډه خورا څومره ډېر دلیلونه بیان کړل کې په نو بيو له ملایات دا یو دلیل ښکاری چې وړوډه خورا او بکینه چې څوک یې وین وړوډه ته محتاج دی دا په زرګاو مخلوق ته محتاج دی دا یو وړوډه چې دې زمو مخلوق یګدو خدا دا سه آسان نه نه راځي آسان نه ده د دې غنم په کارولو کې یا جوار وغیرہ چې سړي دې په کارولو کې او دارنګ په غټه دو کې پرېبلو کې بیا تر شرکاولو وړکاولو کې مونږ ډېر مخلوق تسيو محتاج یو ډېر زیات مخلوق ته مونږ سيو ځمکه تسيو ورس مغمیت سیو باران تسیو وطرن باران تسیو دارنگی چه کم علاقہ کی ٹکٹر نین و غیانو تا مختاج ایو ٹکٹر تسیو مختاج ایو تخم تا مختاج ایو سر تا غشانو تسیو مختاج ایو دکاندار سر تا چه کمدنو مختاج ایو نیٹریٹ پچا اغیر تا چه کمدنو مختاج ایو بیا لور تا رمبی تا نو دا لور رمبی جوڑاون کی تا لوحار تا ترکان دوارو تا درجگر دوارو تا سیو مختاج ایو دوارو تا مختاج ایو ورسارا چه کم دنو بیا چزمه کهو کرو نو بیا بارانونو تا نوار تا سفگمائی تا نو پسل پا پخیدو کی آغی تا مختاج ایو غویی تا او بکولو کی یا پا پمتا پیٹرولو تا آغیتا چه کمدنو سیو مختاج ایو شریبو یه نبیا لرونو تا مختاج ایو او تریشر کولو تا نتریشر کاکا گجرو گڑای تا آغیتا چه کمدنو سیو مختاج ایو دابالو تا مختاج ایو بیا چه تریشر کو نبوس پا بوساڑا کائے آغیتا مختاج ایو بیا دانی کور ته راوړلې لوډر ته محتاج یو چې لوډر کاکا دانی سکی راوړي بیا به چچ ته محتاج یو او صاحبۃ الچچ ته بسیو محتاج یو چې هغه چچ دغه کوي پکی ته محتاج یو چې غنم لوزو هغه ته محتاج یو بیا چې کمندنو خمبی ته سیو محتاج یو بیا به دغه تړو ماشين ته ژرندګړی ته سیو محتاج یو ګډ ته محتاج یو بجلی ته محتاج یو بو ته سیو محتاج یو چې وړو شو بیا راوړل دا بیگم صاحب ته سیو تاج یو چې هغه غلبل کې شان کی او بیا چې کمندنو هغه به لا سبانه سکی هغه کې ول خابزات خبزه هغه چې کمندنو بیا طاهنات شي جرندګړې و طاهنو کې بیا ور پسې چې کمندنو غل شي حاجن شي بیا ور پسې په خول شي نور ته محتاج یو ګیس ته محتاج یو سلندر ته محتاج یو ډبې تلې ته سیو محتاج یو لیټر ته محتاج یو بیا د خیره سره تبخی ته سیو محتاج یو ډوړای چې پخی په بیگم صاحب الله سو ته سیو محتاج یو چا کې خود ډوړای غړو ته محتاج یو خامخ الګ سره کول غوړی پراټه بیا په دغه پوری خلی په تبخی پوری ناغه چې کمندو محتاج بیا ډوړای راوغسته د خیره سره اوس ګوتو ته سی محتاج چې نوړای به جوړای کنه دا به تاسو درې ګوتې مله گزارې ول نوړای مې ادو ته پښو سر مې نه ادو نوړای ته کمندو ګوتو ته محتاج یو سترګو ته سی محتاج چې نوړای کې وګورو چې وخته مې ته خو بګینشته بیا پوز ته سی محتاج چې بدبوې شوی خو نه دا بیا خلت سی محتاج یو بد تیز غاخونو چکای ته سی محتاج اوس په موږ چکای ګرځو بیا دې تعلق ته محتاج یو چې دې به تیری بیا کته مې دې ته سیو محتاج یو مې دې به کی کارو کو بلا چې کمنو رګونه فضلدا جاد ډیران ته ورلړ کړل اوس مونږ بیا مې وزې ته سیو محتاج یو چې څوک دومره محتاج دی طاقت الہ وای کان یا کولان انظر کیف نبین لهم الایات ذکر قران وی څومره دلیلونه مې بیان کړل څومره دلیلونه مې سکرو او گورا کانا سنگ بیانو ما دلیلونا دیتا دا عبدیت ایسا علیہ السلام و دا مریم چه دیت والا بندگانو آلیہ نو سم انظر بیاو گورا انا فکون کم طرف تا دیکا کولشی دی پیدا اللہ دربار پری خود او دا کمزور و عجزانو پا دربار کے پروتتے قولا تا عبدونا وارتا ہوا ایتاسو بندگی کوئی دا اللہ نیلاو دا آغس لا یملکو لکم رزق زرم ولا نفع چواسن لري تاسو د بارا د نقصان او نه د فائدې او الله رب ال عزت هغه د اوریدونکو په پوهه ذات قل یا ال کتاب لا تغلو فی دینکم دا سه مساله او تورثو بیان چې کمندرو کای نو صحیح بیان وکا او خلق کویا کا زګه د کتاب والو غلطی وی هغه د کمندرو په خپل علم باندې دوکشي داغه د ځان نه قوانین بیا جوړی او د ځان نه عمل جوړی بدعت کوي بیا نو کله طریقې د عبادت د ځان نه راوباسي کله د هلو د حرمت والو د ځان نه سکی راوباسي او قران کریم وای داسې مکو او بل د غلط او خلق او خیالات او بس مزه دا چونګه ډیره خبره عیسایانو سره وا نو عیسایانو د پولیس تابعداري کړي وا او چې کوم اصل عیسائیت نو هغه مرسوخ کړو او مسخ کړو روان کړو بالکل پولیس چې کوم نو دوی لنه و قانون جوړ کړو هدی پولیس پسې شیو قل یا آل الکتاب هو ایته کتاب والو لا تغلو فی دینکم تاسو کوم نو تجاوز وکوي او غلو وکوي حدود مکراس کا لا تغلو فی دینکم په دین خپل کې لا تب تدعو غیر الاقی نامناسب فلا تتبیو اوا قوم او تاسو مروانی گئی پا طبیعتون داسی قوم خاض واللو من قبل شقینا غلط شیو فخوا ای پا خپل گمراهو واض واللو کسیرا او غلط کلی وغیر لرا واض واللوان سوای سبیل او غلط شیو دا سمیلارنا سمیلاری چه کمیرو پری خوضلی وار لوین اللذین کفرو داس و تبیانو کام چې پخوا تاسو نو منلي پخوا تاسو نو منلي پتا سنای شادوګانو خزیران جوړل داود علیہ السلام په خیرو باندې نشادوګان جوړ شو او چې کلم د مایدی انکار وکړو چې عیسی علیہ السلام معجزه راوړه د مایدی مایدی معجزه راوړه دا غینه چې کمزونو انکار وکتا شو دا غینه بیا خنزیران جوړ شو وکتا شو د دې پیغمبر دا معجز نظام نه منو دا چې کوم قانون دراوړل دي تحکیم د مانزل الله اتباع د مانزل دا مونکړه نو صبر صبر نه جوړ شي بیا لو ان الذين كفروا فلانت کړي شي دا کسان چې کفر کړي د بنی اسرائیل نه په خیرو د داوود علی السلام او د عیسی زوی د مریم دا د وژنا شیخین دینه فرمانی کولا او د هغه نه تیرې کو خان لا تناونا منکر فالو یومانا لا تناونا لازمی مانا لازمی مانا کانو لا تناونا هم منکر انفالوه دی و زان نبچ کو دگنانا چکو بل او قوم دیلارا زان بے نبچ کو نو بندی دل هم منکر دگنانا فالو قوم دیلارا یعنی گناونا کولو ردی دو وجنا دین شادوگان او خنزیران جوړ شو شادوگان او خنزیران جوړ شو دویم یا تناهونا په متعدی معنا باندې لري لکه سورۃ یہود آیت نمبر 116 فلولا کان من القرون من قبلکم ولو بقیت ینهون عن الفساد ول نو چې کم درو اپړای مخکنه تاسو نه فمخینو کس ولو بقیت خاندان د عقل ینهون عن الفساد ینهون ولیدو یا تناهون په معنا د سوسو ینهون چې معنا کولی خلق د فساد نه یا تناهون کوم دلتا ینهون کانو لا تناهون دیوان امر کول خلق د ګنا نه چې کاو به خلکو دا ګنا نو دیو خلق نه بندول یعنی نه یار المنکر نه کولا دا دې کم دنو یو اهمه مساله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په یو کلیوالو عذاب راغی فرشتي د عذاب وتراله نو هغه الله ته وی الله به دې کلی کې ابزرګ دې بزرګ او نیک سڑے دے بزرگ دے او ډیر عبادت کئی تاغ سر سے چلو کو اللہ رب العزت و تووی دام میرا حاما آہو تاکل دے سر روان کئی ولی فا انہو لم یتما اور وجو فی یقتو دیڑو زمان دا وجن پتندی کی گرنجی نوی راغلے گناہ کئی دو ندر دا تندیڑو خراب شوی نو اور دو گناہ را دکھڑے نو لا یتناہونا ام منکر انفعلوہ خدا ضروری وا آمون ویلو ترک لنہی آن المنکر دا پری خودل و قبائح مون ویلو بیگا سالور قبائح مون ویلو یو پا کداوم دی چیزا اللہ رب العزت عذاب لدعوت ورکول دی دا اللہ رب العزت عذاب لدعوت ورکول ور سارا جی کمدنو کسرت جاہل چیدی سارا بجال سیواشی تفسیر سعادی دا یو تفسیر دے یو جل کے دے پخوا پخوا پا شپک جل لکم چاپو خوش پا یو جل کے چاپ شوی دے نرے نرے لکل دے او نرے نرے پانا بانے چاپ تے دارا بیانو خپل نوم دې تيسير كريم الرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان دا خپل نوم دې خو سادي باندې مشهور دې عبد الرحمن ناصر السادي اغلي کله دې دا مختصر چې سړی دې کم دې نو بس لګ د آیات مطلب پوری عوام تدرس کوي انو اغی کے مفید خبر اشتا مفید خبر پکشتا اغا پا دی آیات کریمہ بانے دا ترک دا نه یعنی المنکر ده نه کولو قبایح چې کمونو ذکر کړی دي شپږو پورې لابی سما کانو یفعلون خامخا بد دی آغا چه دی یه کئی نو گناہ تا گناہ وایا او بیانو کا ترا کسیر منم یتولون اللذین دار دیز کم دنو یو بد عمل ور تا زورا نا ذکر کئی چه یو گناہ نو نو بلا گناہ نو دا منافقانو تا زورا نا دا چه دا سی خلکو نا بایکارت پکارو او دا براینام مسلمان اغا و سریارانا کئی وینی با ډېر د دینا د دې منافقانو نه چې تاسو الله او الذين كفروا چې دوستي وکړي دا کسانو سره چې کفر کړل دي خامخا په دې هغه چې لګلي دي لر نه شنو دي ان سخط الله عليهم د دې وجنا چې کار کړل الله په دې باندې او په عذاب کې ودی همیشه وي ولو كان يؤمنون بالله کدي ایمان لرلې حقیقتا فالا رب العزت باندې ایمان لرلې ایمان لرل پال ولو کان یؤمنون کدی ایمان لرل پال او پیغمبر او پاغه باندې چې نازل کړی شوی الیه دتا ومتخذو اولیاء نبی جوړ کړی دیلار یاران بس ستام مقدمه او تعالی ولیکن کثیرا مقدمه استثنائیه بس خبر لنډه شو آسانه شو ها بیا له خبره چې مونږه پاک نه شو ویلې وای کدی کی ایمان وې نو دای بدا کافران یاران کړی نه وې ولکن کثیر منهم فاسقون خو ایمان پکې نشته نو ځکه کافران یاران کړی خو ایمان پکې نشته نو ځکه کافران څخه کړی دي ما تاخذو مولیا ولكن كثير من فاسقون وزياد پدې کې وتون کې دې ایمان نه خارجون عن الايمان دې ایمان نه وتون کې لا تجد ان اشد الناس دا بیان د تعصب د يهودو چې يهوديان چې او هندوان مذهبي مشرکان چې کوي هندوان او مذر یهودیان دا دوار دا مسلمانانو پا دشمنائی که دیر سختی خامخا او با ممیتا دیر سخت پا خلقو که پا دشمنائی که داغ کسانو سراج ایمان راوڑا دا پا اللہ علی یهود یهودیان با ممی او آغا کسان چو شرکی کڑا دے دا دو جه کمدنو پا دشمنائی که دیر سختی والا تجدن اقربا هم او خامخا او با ممین نزیر دی نپا مینا کی آغا کسانو سرا چی ایمان راوڑا دی آغا کسان چی وائی یقیناً منگا پیرنگیانیو دی با مسلمانانو سرا مینا کی دی نرمزدی دی مینا وکی منگو چی او گورو نوی پیرنگیان و انگریزیان دی اسلام پا دشمنائی کی پیش پیشو که صلیبی جنگونه مکه 200 کال جنگی دیلو نور الدین زنگی نه مکه اماد الدین زنگی شروع کړیو او تر ډیر وخت پورې دا چلی دیلو صلاح الدین ایوبی رحم الله تعالی پورې دا جنگونه دا چلی دل مداغي کون کی چونو سوکو عیسایان هغه عیسایان اوس د اسلام خلاف سو دولت استعمالیږي او سو اصله استعمالی گی واغا دا نصاراو دا او قرآن دلتا ہوئی چه عیسایان با مینہ کے سوائی آغای چه کمدنو مینہ بڑی رکی یو جواب دادے چه قرآن مجید ور بسی ویلی دی ذالکا بی انا منهم قسطی سینا چه داست خلق بکینو آغایا دو نو حکم دائر پا علت سر اتاسوائی نو علت دا دے چھ عیسائیانو کی یو طلبگار دا حق تی او دویم پا کی تکبرو نشتا نو چھ دا دو خبری پا کیوی نو اک کا عیسائیان یادے کدا پا کینی نو بیا با عیسائیان پا دشمنائی کسی خود سختو تاسوائی حکم دائر مال علتی نو علتی والا دا ویلے دے چې بیا نه منوم قسیسینا. دویم جواب دا دی چې دا د خاصو عیسایانو باره کې ویلو. معلم التنزیل په دې ځای لیکلی دی وای په دې باندې ټول نصارا نه دي مراد, ټول نصارا نه دي مراد, لانهم فی عداوت المسلمین کالیهود وقتلهم للمسلمین واسرهم وتخریب بلادهم وهدم مساجدهم واحراق مصائفهم. ویدین مراد بل الآیت فی من اسلم منهم مثل النجاشی واصحابه. یهودیان چی عیسایان چی دی ز مسلمانانو په دشمنای وجلو قید کولو او دارنگی نکلو نپا شرلو جماعتونو روانولو قرآنونو سوزولو کې عیسایان د یهودیانو پشان دی بلکه سختی تینا. ندین مراد نجاشی و داغ ملگری دی, خاص علی کتاب مراد دی. مولانا سندی رحمه اللہ تعالی ذکر کړی دی چې دا اسلامی مملکت تا چې مسلمانانو حکومت جوړ شي واغته تحریک چلاولو چل خی, تحریک چلاولو چل وتا خی, دانه چې خور ور جنگ کوي ارض ته فوج لیږي, ارض ته وصله لیږي, ارض ته راشل لیږي, دا حکمران کار دی چل وتا خی. و یو اتاڑا او یو سر جنگ گوا دار تحریک چلولو چل خی, چی یو اتاڑا او یو چه کمدنو اغا سر جنگ گوا. عیسایان اتاڑا دیتو ایتاو دیر خلق گئی او زمنگا استاو صداقا دیل اتاڑا, او یهودیان سورا سنبال کا, و چی یهودیان سنبال کی بیا دیتا خطو لی گا. و اصلن تسلن سمیگی کنس کسم نکما بیا بوتو ہوئے. دا قرآن دے تحریک چلاولو چل خی. والا تجدن اقرب هم مودا او بومی زیاد نزیر دینا پمینا کی دا کسانو سرا چیمانی راوڑ دے. قالو اللہ زینا آگا کسان چوائی چی اقینات منگی سایان پیرنگیانیو دار دی وجنا چی اقینات دینا قسی سینا دروی طلبگار دا حق تی قس طلبگار دا حق و روحبانا آغا درویشان دی فقیران تارک الدنیا درویشان او یقینا دی زان اچت نگرنی زان معتبر نگرنی. و ایدا سمیو ما انزل الی الرسول دا بشارت ذکر کئی او دی دلیل دی دا آدم تکبر چه بدی که کبر نشتا او تکبر پکی نشتا دی دا غی دی کم ننو مثال ذکر کے او دلیل ہوئی. و سر بشارت چه چا کی طلب دا حق و قرآن امانو و ایزا سمیو ما انزل الی الرسول اشارہ و دیتا بلغ ما انزل تو خطیت مسئلہ بیانو پائی که دا چالی آزو مکو دامو آئے چیارا خلق بمی خلاف شی اللہ بدی ملگری پیدا کی دا دشمن پکور که بدی اللہ ملگری سکی پیدا کی خو مسئلہ بیان کا مسئلہ مونگ نہ بیانو مسئلہ اصل دارا. و اذا سمیو ما انزل الی الرسول پاکی چواری دی آغا چنازل کڑا شوید پیغمبر علیہ السلام تا بینی باس ترگیر دی چاو بایی گی دو خود و جنام دو جد آغین آرفو منا دکی بای دو خونا مم آرفو افاظا بایولو تو افاظا افیض و فیضان مم آرفو منا الحق دی و جنام چی دیو پیجن دا حق لرا مما عرفو من الحق. گورم دا غوگونو کار شو سمع سمیو ما انزل دا زڑا کار شو عرفان مما عرفو من الحق و دا سترگو کار شو ترا اعینهم تفیزو من الحق. یو سڑے پا قرآن پویشو از قرآن حقیقت زڑا تا کش شو دے چه قرآن اوری رو بسترگو بے اوخ کسی کی گی بسترگو بے اوخ کی رازی سترگو باندے بے اوخ کی رازی دا چه کم دنو قرآن کریم دا زرد نرمولو کار دے او دی و بیا پجار د قرآن خبر منی زمان زده کی گناهون او د گناهون می نزیات دا زمان پا زده کی چه صحیح عرفان ده قرآن راگه بیا بچه کمدنو منگا ده قرآن کریم مخی تلو بینکو بیا منگ دیتا همتن متوجیو پورا بچه کمدنو منگا متوجیو او دا هم ضروری ندا چگینی سٹ انده قرآن اوری نباز ده بستر گناو خیس کی بایی گی یو ظلم کافی دا یو ظلم کافی دا ترایونم تفیزو من الدم وچه دو رئی چه بسڑی بانه تاثیرو کی مما عرفو من الاق یا قولونا وای دی ایرا بزا منگا منگا ایمان رڑو دایل اثار پیو کنو بیمانو فاکتوب ناما شایدین ولک منگا سرد نبی علیہ السلام دو امتنا الذين يشهدون لك بالوحدانيه والانبياء بالرساله يا ما شاهدين ما امه محمد صلى الله عليه وسلم ما النبي عليه السلام امه سره مليكا وما لنا اسش دې موږ لرا چې موږ ایمان نراړو فال باندې او په کتاب چراغ له موږ تذاتنا او موږ تم ساتو چه دن نبا که منگل را رب زمانگا سرد قوم کامیابونا هاو نیک بختونا ننیکانونا فاسا با هم اللہو نوار که اللہ دی لرا توجد آغینا چه قیده لرا و بما قالو بما اعتقدو توجد آغینا چه قیده لرا لیوا باغونا چه بایی گلان داغینا سندونا جنات ان باغونا چه بایی گلان داغینا سندونا خالدین فی آمین شوی بده که فذالک جزاء المحسنین او دارا بندر نیکانو یار ذکر کئی آکسان چنکاریو کو دی آیاتونو دحل او دحرمتنا دا آیاتونا چکم دحل او دحرمت راغلیو دا او نمانل او دروزنو گرن دم آیاتونا فیدا دا اللہ را طرف مندنی داری دو زخیان یا ایلزین آمنو دا لسم باب دی 104 نمبر آیات پوری او پدی کی بیا غم صلی ذکر کئی اشاره دا چا سوره سیقت لیاج لیاج المسائل سورت دی مسلو لج چلو لشو دی مسلو لج کمدنو چلو لشو بیا غم صلی روڑی اول رد پا تاریمات العباد خود ساختا پا بنده ختمی کئی پا خیدی دس پیر و توب دا نحوست پاندی چه تاسو تواهم پرستای پاکی دا چه تاسو کمی پابندای پزان لگولی دی تور چرگ تور چیلے ها پزان بند کرده دا. یا نور رنگونا پزان بند کرده دی یا ارز پزان بندی کرده دی دا کارم کوئی دا تحریمات ختم کی اے ایمان والاو محراموی حلال پاک او امدہ مزیدار آغا چه حلال کرده دی اللہ رب بردت تاسو لرا تاسو لارا اللہ رب العزت چه کم دنو کم سیزون علال کری دنو حرامو یما بزن یو سڑے نفس وجنی نفس کم زوره کئی او آغا خخو خوراکون نکئی خخو جامی چه کم دنو ناغوندی حلال و تاموی زان بانی حرام نگنی خود دی په طلب کې ډیر نه دی چې زه خو خوراکونه کوم وای چې خوراک مې ادناوي جامې مې ادناوي چې دا نفس ملکس شي مړ شي دې تری عادت وای دا جایز دی دا جایز دی دې ترک اللذات وای لذات پر خودل لذات کول پر خودل پتامه د لذات او د جنت شمال اوی اللہ پا کم دیکھ را کی جانت کی را کی در روحانیت در ترکای در پارا دیتا چه کمدنو بیلے کی گی ترک الحضوز بلے ترک الحقوق سڑے بلکل ڈوڑائی نکری بلکل ادو کی گی نا دار ترک الحقوق دا حرام دی دا ناجائز دا بنکی نبی علیہ السلام میلیو لی جسد کا علی کا حق تو ستا د بدن په تا حق دی، ستا رسترګو په تا حق دی. چې کوم صحابه وویل وای مونږ به چې کمر بیا واده نه کوو، نبی علیہ السلام اتزوج النساء، یووی زباد روجه ما تو منا، نبی علیہ السلام اصوم و افتر، زی ما تو موم نیو موم، چه چاوویل زبد شپیر و ادکیگم نا، نبی علیہ السلام اقوم و انام، زودری گموم ادکیگموم، تو حقوق پر خودل حرام نی، یا ترک الحقوقی او بل ترک الحضوزی. سهولیات، تعیش، آسائش دا پر خودل دی پسیڑیر که دلنا تدید پارا چه زمان دا نفس پر ما زورور نشی، نفس پر کمزور شی، روحانیت پر زوروری ویو تا حلال خلاک گرزی ور پسیڑیر نا ندامائی جائز دی. او دا ریاضت تے، ریاضت نفس جوتی کول، نفس تابع کول. بل زن غلات صوفیا متصوفا اگا جے کم دنو دا سیزونا حرام کی، حرام کی پزان بانے بند کی، وی دا مال خوراک حرام دی، دک قرآن رد کئی، دا غلط کار دی. لا تحرمو طیبات ما حل اللہ علیکم، چه بزان بانی چرک حرام کی، غوخ حرام کی، زبوی تش پیتی خورما، چه زمان نفس مر شی او دا بزان بانی حرام کی، نو چه کل عقیدتن بزان حرام کرن، دا کار غلط، دا گناہ کبیرو، دا گناہ کبیرو. قرآن وی دا سمکو دا پا غلات صوفی و متزہیدین و پاغی بانی رد داغی اصلاح کی. لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم، ما حراموی حلال آغا پاک او مزیدار آغا چه حلال کردی اللہ تاسو لرب. ولا تعتدو او دا حد نتیرے مکوی، یقینا اللہ مینہ نکیر زیادی کون کو سرا، چه دا حد نسکتی روزی اغه سره الله رب العزت مین نه کوي اعتدا داوا، چې الله حلال هغه کم نه حرام وي. وکلو مما رزقکم الله، دا بیا چې کم نه رات په تحریمات او عبادت او خري، یعنی حلال هم نه استعمال وي، دا غنا چې درکړي تاسو الله حلال او پاک، او يرګي دا الله غزاد نه تاسو باغباني باغباني ایمان راوړون کیه. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، دا مساله ذکر کړي ککل یو حلال شی فزان حرام کړو او کړه دې قسمو شدا شی وزن خرما ور سره دې قسمم کړو، ور سره دې قسمم کړو شدا شی وزن خرم، دا تور شی له ونه خرم، دا تور چرګه با نو خورم، قسم دی و سره کړو. قران وی دا قسم مات کا او کفاره ور کا فرش استعمال کا او دا پابندی ختم کا. دویم، چکاله یو سړی په ځان باندې حلال چیز حرام کو، دا خودی قسم دی، دا قسم دی بس. تحریم الحلال یمین، حلال چیز په ځان حرام اول دا قسم نے. نبی علیہ السلام گبین حرام کو ورتوی لما تحرمو ما حل اللہ لک، لما تحرمو ما حل اللہ لک، ورپسی آت کی ہوئی خط فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، تحلت ایمانکم. اولی وطوی ویولی حرام ہے، حلالولی حرام ہے، پس آگین وطوی قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم، هر دا قسم دي او قسم چې کمنو کفاره ورکا، ځکه دا قسم مسره راړه. لا يؤاخذكم الله، ننوي الله تاسو را په بیراده قسم نو تاسو، فلا کی واخذكم، خنوي الله رب عزت تاسو را پاغبانی چې تړلی تاسو عقد کړی تاسو د قسمونو عقد را روان وخت د پاره تړون نکړوي د قسمونو نه چې موږ به کم دنو دا کار وکوم او یا بانو کوم دا مناقضه ده دا غموس تا نده شامل دکا آقد حقیقت ته بما یا ناقضو کی چه تاسو آقد کڑی او تڑلیوی تازو قسمونونا فکفارتو اتامو شرط مساکینا کفارت آقا قسم یاو سیزنا جه قسم کڑو اوس پا قسم چه تا پاتی کی گی دا شریعت مجرم کی گی لکه قسم دیو که چه زو پلان کی سره خبرې نکو خبری ما نکو ما اوز سکم دیرو که تپ دی قسم بانی برقرار پا دیکی گی اللہ یحلو راغل دی حدیث کی لی مسلم ان ایان جو راخا و فوق سلاس چه دریوش پو نزیاتی خبری بندول جائز نی اوز شریعت نا خلاف رازی نتو پا دی قسم پا دیکی گی کفاره ورکا او قسم مات کا قسم مات کا کفاره ورکا اول و قسم ستی جو کفاره ورکا کفاره تفصیل کی کفاره دادی خوراک ورکا اولیل سغری بانانو لرا درمایان آگینا چو خرویی تاسو بخفل کوروالاو باندی یا چه کمدنو جامی دادی او تاریر رقبا یازاد اولی او غلام فماللم یجی دا کفاره مالی او شپا دیدریو که دیو وصل رسی نو بیا بدری رزی جولو جی نوی دینا پس پا بیا دری رزی سنوی کدا وصی نرسی دو پختانه چه کمدنو یو چل کئی مولا سران دی چه دی تپوس کئی کنا ستای جاسی قسم میں خوڑلے و اس میں مات کو اللہ دی مات کی خدا روجی چې کمی نیوم نو پر لبس بینیوم اگر نزان زن لبینیوم لگا جواب زن لپخپلا ورکو چې زخو بنیوم سشه روجی خو پر لبس بینی سما او کنه جدا جدا با رال جائز دیگا نو مولای سی وطوی ندا خو پر لبسی دی دا تا پوست نکی مولای سی چه تو خو مالداری پیسی دا سرشتی او تلز و غریبانان لدوخ تا دوڑای سکوالی شی ورکول شي او بتا روجی نشتا کفاره مالی مخ کرا کفاره بدنی رستو دا اول با غریبانانو نروڑای ورکی که یو سڑه غریبو او دلسو غریبانانو دو ٹیما نروڑای وسی نرسی بیا با چه کم دنو روجی نیوی او پر لبسی بنیوی ناسو کچ بیا نموندو یه وس نرسی دو فسیام و سلاسته ایام روجی دی دری ورازی ذالکا کفارت و ایمانکم دا کفارت دا قسم نستاسو چکر تاسو قسم او کئی او مات کئی اذا حلبتم و حنستم چکر قسم او کئی او مات کئی وافظ و ایمانکم خیال ساتی دا قسم نخبلو خیال ساتل سا مطلب دی یو وافظ و ایمانکم قسم او مکو گنا سلح کئی کوایو قسم مکو دوین چې کایې دا الله په نوم به کایې دا بنوای چې لوی ځوان کول راکا دبل چا په نوم به نه کایې درې خیال ساتي د قسمونو خپل ما تا وای ما حتی لوس قسم ما تا وای چې و دې کو نو ما تا وای ما سالورم چه ما تایی انو کفاره ورکا کفاره چه کم دنو ورکا دا طول حفاظت دا قسم دی دا کرنگی بیانی اللہ تاستا آیاتی اخبال حکمنا تدید پارا چه تاسو قدر رکی قدر ادا دی چه بدی احکامات و عملو کی لعلکم تشکرون تدید پارا چه تاسو خکار رکی دا احکامات اخبال بدنونو شکر اظہار توی تدید پارا چه تاسو خارکی دا اللہ تابیداری پا خپل و بدن رو باندی تاسو قدر رکی دا اللہ یا اللذین آمنو اوست تحریمات لا ذکر کئی چا اللہ کم سی زون حرام کری دی اللہ کم سی زون حرام کری دی دویم چا دی ورسارا رد پا نزور العباد والا نصاب پا کم راغل والانصاب. اے ایمان والو انما الخمر یقینا شراب جواری او درگاہونا درگاہونو بانی ذبح کول التالواو پراتے خوڑل والازلام او غشی دا گند نعمل شیطان نا رجز گند تازہ غلو توئی تازہ غلو قرآن کریم دا زنی تکی دا دید پارا روڑی چه دی خلقو نفرت پیدا شی نفرت پیدا شی جواری تا شرابو تا خلق لکه دا ترقیافتو خلقو دا غوی اوس لکا پا نت پاندی پا اعلا ست جواری کی گی دا دا غٹو خلقو کار دی ترقیو تا ہوئی او شراب چی دین دا دا غٹو خلقو نشد عام خلق دا چرس مرسو پوڑر موڑر آئیس مائیس کتا کئی لگا او شراب چی دین دا دا غٹو خلقو نشد او اغا پی دیر پخر کئی چه شراب سلکس کو شرابی ولن صاحب اغاو تا دین وی ویداد زیارت چه کندن سدی دیگونه دی خورده دا خورده دا او بریانی دا بریانی ازا زیارت تا منلی دا او یا دی اولسه می پایی دی زبردش شیع دی وی اغاور تا دیر پا تماره برکت پا کسکی گانی ازیو تا قرآن غلوی چه داس خواه غل دی تو غل خوری غل خورا دار دید پارا چه نفرت سشی پیدا شی کابلگرام شیخ سر رحمه اللہ تعالی فرمائل پیدا یا تونمی اویل هاو با دک کشان مانا کولوی چه غل دی سخواه دی گن دی وی بار رو تونم چه در خلاص شو وی پلار و ملا روانو میراتوی چه مولای سی دستو غل غل دی جو بڑی چه غل دی غل دی غل دی بمای چه ولی بیده سادر رواق استو چه دا زمان سادر تی بینی دو گورا بمای چه آو بی چه بینی کانا بمای چه آو بی این ها داد لوی بابا پنوم دار لوی بابا پنوم بیده چه پنوم چه دی پوری چه غل لالا چه توی چه غلی غلی چه ما داوی چه داد لوی بابا پنوم داد آخون بابا پنوم دی که سرال غل پکرال تو گرو سو ایمان چې وکړه د دې خبرې نه مخکې چې تا دا نو ویلې چې دا د لوی بابا په نوم مسلمان وي او چې اوس دې وی چې دا د لوی بابا په نوم هندو شي دومره فرق ده یروغ تر روان شو رانه روان شو دا خو رجس اعتقادي دی اعتقادي غل دی سخا دی دا د سخا نظریه د وجه نه راوچتیږي شاګې د کمندنو عالم الغیب وي متصرف وته وي خو قرآن کریم دا تک دا سراوڑو دا دید پارا چه دا دید سوشی نفرتو شی چه دا تک دا یادی او تا چه تا چه کمدنو پنجاب تا یاد ای زیاد تلر شی اول تا دا زیارت سر تا چه کمدنو بریانی سی پراتای او تو اوگه اومی سی بیمانا او یا چه کمدنو ال تا که الوا پراتای خوی سپیشل اولا سپیشل الوا پراتای پایو که دا سجه الوا چه کمدنو پخکڑ دا او ور سره بگی 30 اشیاء دی ایٹم دی بگی لگا 30 ایٹم دی بگی پستا بادام وغیرہ زالے 30 ایٹم دی بگی ہاں بگی ٹول لڑلی دی مزیدار او سوچو گوڑی بگی سے تاوی گی را تاوی گی اب کم دی خو چستات قرآن ویلوی قرآن او دا یا تون استا یا دی چه سوک پاگی که دا سکی کنه طالب اولتای دی خاچا تا غل خوری غل خورا طالب اولتای در دی ستا خوراک خو پریدا چه تو تو گوری اولتای بدل در دی چه دست سخا خلق تی ادا بریانه خو سخا او گوتای و تنی اولی چه مالم لکول لکا دیکی مالم لکول لکا دا دار دی دا پار قرآن دا اللہ پر ذکر گئی چه ردی چه کمدنو نفرت دا دی نسی شی نفرت پیدا شی رسو میر عمل شیطان دا گن دی عمل شیطان نا زان بچ کے دینا بالکل مکمل تے پڑا رشا لعلکم تفلحون کیرے شی کامیاب شی تاسو دنیاوی ضرر ذکر گئی شراب و جوار ہے دنیاوی او اثر اغیم ذکر گئی انما یرید شیطان یقینا ارادہ کے شیطان ایو قیاب بینکم العداوا دا چی ارتاو کی ایو قیاب بینکم العداوا چارتاو کستاو ستر میں انزار راولی ستا ستاسو ترمیان ده دشمنی او ترابگانی ده وجه ده شرابو او ده وجه ده جوارانه ده دی ده وجه نه چه کمدنو پتاسو که دشمنی او ترابگانی راولی ده ده قرآن خکار خبره ده چه شراب پا کم کوم که زیاد شی او جواری زیاد شی پا کوم که با دشمنی او بغو سیوا کیگی یو بل سره نفرت ده زلن نفرت او ارسره چه کمدنو دشمنائی دا یو سیاسی ضرر دی سیاسی ضرر او روحانی ضرر وای صدکم ان ذکر الله وان الصلاه دا کس بیا الله رب العزت نشی یادوله او موز او دین کار نشی کوله د دین کار ته کمزور نشی کوله په چې ملک د محرمات او الهی او ارتکاب وی راوی کې به عذاب وی او لوی عذاب بی اتفاقی ده اگر سورت انعام کے راضی وَيَلْبِسَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضَ وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضَ نو شراب او جواری دا جه کمدنو ختم کا دا تباہی راولی وَيْتَرَقْتُ النَّبِيذَا لِآلِ النَّبِيذِ وَصِرْتُ حَلِيفًا لِمَنْ عَابَهُ شراب يدنس عرض الفتا ويفتح للشر ابوابه تركت النبي زال اهل النبي ما شراب شرابيان تپري خودل واسرت حليفا لمن ابه چسوق په شراب رد کی زلاغه ملګری شم شراب يدنس عرض الفتا دادا سي ګټه چې د باندې عزت باندې داغ لګي ويفتح للشر ابوابه او ده شر دروازه کلاوی ده شر ده کمدن دروازه کلاوی چلاسی باباوی وی بشو مدهوش اندر هوش کاره حشیش رام شوار گس شکاره نشکی گما او شراب مسکا گر خوردی حشیش خوار باشی کشوی بیمار اندر خانه ماره ده شرابو داغی ضرر بدنیم نے حودارنگی دینیم نے قرآن کریم ضرورو نا ذکر کرل وایا صدکم آن ذکر اللہ وان سوالا او بند بگی تاسو لرا نا ذکر دا اللہ نو دمان زنا و تاسوی بندی دن کی یعنی فا الان تو منتعون بانا من شئی او بند شئی من شئی او بند شئی فاتی اللہ ترغیب اطاعت تا اصول لکامیابائیں او تابداریو که دا اللہ او تابداریو که دا نبی علیہ السلام وحضرو او دان چکا اوی ارگی اختیاتو که کوا اختلی تاسو دا تابدار اینا نو پوشی چی اقینا پا پیغمبر زمادی رسول صاحب اگر خپل کارو کو نور با تاسرا خپل معاملی سوال راگی چه دیر کسانو داغی پا خیٹا که شراب پراتو امڈ شویدی شراب پراتو امڈ شویدی داغی بس کیگی جواب نشتر پاکستانو بانی شیمان راوڑ دیو کئی نیک مالونا گنا پاکستانو تو آئیمو چلی سکلی دیو خوڑلی دی ازامت تقو پاکی چلی زان بچ کی ایمان راوڑی و ملو کی نیک او بیا زان بچ کی ایمان راوڑی بیا زان بچ کی او اخلاص شکی بدی ٹولو کارونو کے دی آیات کی اولن خلیص علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات او لقبن ذکر شوی دے خروس و تقوی چی دا دادری زلی دا ایمان دو زلی دے عمل صالح یو زل او احسان یو زل چی تفسیرون را لی بازار چا اخپل اخپل انداز دے او دیرے معنی او دیرے ترجمے و پیدا کی چھ تقوی درے کسما دا یو تقوی فی ما بین و بین النفس دا درین فی ما بین و بین اللہ دا او درین فی ما بین و بین الناس دا ایمان دو زلے دے یو ایمان دے او بل پہ دوام دے عمل صالح کلاکیدل او بیان کول دي او بری ټول کارونو کې احسان کول دي. نورم ډیر زیات ترجمه بدی کشتا میر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې شیل قران رحمه الله توجید صورت مطابق تا صورت کے سالور مسئلے وی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد تقوی دریز علی دا ازامت تقو چکل دے زان بچ کی دے تحریمات دا اللہ نا چی اللہ کم سیزو نا حرام کری وی نداغی ندے زان بچ کی داغی مرتکب کی گی دا محرمات الہیو نزان سکی اتقاو دویم اتقاو زان بچ کی نزان نه ده حرمتونو نه نزان نه حرمت نه جوړی نزان نه سجنا نه آرامی او دریم تقوا زان بچ کی ده نزور العباد نه نمانفتو ده غیر اللہ ده غلو نزان سکی دا تقوا شوا ایمان دو زلی دے آمنو ایمان راوڑو چه دا حل او دا حرمت زموار اللہ دے حرام آگی چه اللہ حرام کری دویم آمنوی راوڑو چه دا ما نختو حق دار صرف یو اللہ دے دمان اختو زموار یو اللہ دے حامل السوالحات ندی صورت نیک عمل بیان دا مسئلو دے چدا مسئلی بیان کی احسانوی راوڑو چی بدے ٹولو کارونو کے اخلاص ضروری دے پدې ټول کارونو کې اخلاص څخه کمزونه هغه ضروری دی والله يحب المحسنين الله رب العزت مینه کې احسان کوونکو سره او اخلاص کوونکو سره يا الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء دې تحریمات الله راولل هم وایلو چې کوم شي زونه الله حرام کړی خاصنه داسي چې یو وخت پورې یو ځای پورې سوي خاص وزاغ تحریمات الہیہ ذکر کئی خو مؤقت غیر مؤبد نہ حرم مسئلے ذکر کئی اے ایمان والو لا یبلونکم اللہ خام خاز میخو کی بتا سبحان اللہ فیو سی سر دخکارنا چرسکی کی بدیتا لاسون استاسو نیزے استاسو بالکل نیزے وئی تدید پارا چخکارا کی اللہ غسوک چھری گی دا اللہ نا پششا نا دی دادا اللہ نے یریگی چاہ جزی آتے ہو کو پاس دینا یعنی اللہ رب العزت حکم راو لے گو چھ پا حرم کی خکار باندے اور دینا پسو میں اسڑے پا حرم کی سکے خکار کی دل دے عذاب درد دے ان کے اے ایمان والو لا تقتلوا الصیدا وانتم حرم موجنی خکار لرا چھئی تاسو پا حرم کی یا پا احرام کی لا تقتلوا الصیدا موجنی خکار لرا چھئی تاسو پا احرام کی یا پا حرام کی او چاچی وجنی خکار لرا ستاسونا منکم ستاسونا متعامدن دکستا فجزا مثل ما قتلا نو سزا ناغی عمر داغینا چھ دو وجلوی من النام نسارونا مطلب نام کورنی ساروتا وی کورنی ساروتا نو چھے کورکم لکه دکم خکار وجل ده نو کورنو ساروو که بداغی قیمتو گوری چیرا داست ساروی سور قیمت جوڑی گی پر از کده چه کمدنه یو مرغی وجل ده وغڑی را قیمتی ده او مارکیت که داغی قیمت چه کمدنه شل زر روپای ده داغی مرغی نو کور که چه کمدنه شل زر روپو چه لی ده سو شده بیا پاغه غچلې والی او خرڅو کی یا ځنګلي زناور مړکړه ده نو کور کې راغی مثلو ګور کورونو سارو کی د ځنګلي غوا وجلې ده نو کورانه غوا دا غیمره ده د چې کمنو اوسای وجلې ده وړو کی اوسای نو بيزه دا غیمره ده نو داري دا کورني سارونه دی راوالی او هغه چې کمنو قرباني کی حرام کې دی ورکی قربان دا فیصله وسوک کی شدار دی عمر دی او کنه دی یا کوم به زواد نه چا چو جو د ښکار لر استا سره د کاستا نو سزا په شان داغه چې وجلی دی دو مینا نام مسلمه قتل یعنی رسارونه فیصله وکي په دی باندې دو انصاف ول استا سره قرباني رسیدون کی کعبه تا دا ال ته حلال ول غواړي دا جرمانه بدلتا نئی دا غزه غریبانانو لبور کئی بالغ الکعبہ او یا کفارا اس دا سیو سیز پا کورانی سارو کنی ملاوی گی دا غیر پزاید بیا فیدیو ورکی او کفارتون تو آم ساکین یا چکم دنو کفارا ورکول لی خوراک دا غریبانانو خوراک چکم دنو دا غریبانانو نمثل ما نبی راوڑو او اللہ ذالک سیاما یا برابر دے روجی قیمت اغیو لگاو چھ پرس کلل زر روپے سدے قیمت زر روپے سدے قیمت تے اوز کورانی ساروی کسی شئے نہ ملاوی دو ہاں نہ ملاوی دو نو دے زر روپو چھ گمدن سو روجی راجی پرس کسل روپے سرسایا ہوا ملس روجی سکی گی اللہ ذالک سیاما او اللہ ذالک سیاما یا برابر دے روجی لیا ذو قبال امری دا پارا چوسه کی سزا د کار خپل معاف کړی دی الله چې مکه تیر شوی دی څوک چراو ګرځي دو فاین تقیم الله امر بدلو او اخلي الله دې دنا الله دې زور اورو دو خاوند بدلې اوستلو وهل لکم سید الباری روا کړ شوی د استاد د پارا خکار دلوان دی او خوراک داغي دریاب خکار او توان کې دا فرق دی سویل چې تیر او نیوی سوید چه تیر آو نیوی آو توان چه سمندر ده تر ارتاو کی چپا چه کندر یو میس کی ده ارتاو کی ندا تالا خوراک جائز ده وحر رما ولی سیارا فایدر استاز پارا و ده پار ده مسافرو او حرام کڑشو ده پا تاسو بان اخکار دهو چه تر سو بوری چه تاسو پا حالت ده حرام کی و یری گید اللہ غذابنا چه غطب ورجم اکڑشی تاسو نزور اللہ راوڑل نزور الله کوم چې زوره چې الله په نوم شوی دی داغه محترم دی داغه عزت خیال ساتي جعل الله الکعبه البیت الحرام غرض ولدا الله رب العزت کعبه یعنی عزت من کور سبب دو درې دو پار د خلقو قیام للناس سبب دو درې دو پار د سشي یا لکه خبره کو دا روح چې د روح پیژني د دې ټول بدن ذره ذره سره سره تعلق دی چې د کوم ذره نه د کوم بدن د کوم حصے نه د روح تعلق څه شي کار شي نه غځي څه شي ماشي لکه دا الله سدي زه اوتړو اوتړو اوتړو اوتړو اوتړو اوتړو اوتړو اوتړو اخر دې شل شټ بس کیږي کنه کیږي کله فالج راشي نو یو ځای نه کم نه نو تعلق رګونه کټ شي بس هغه دې څه شي نو د روح چې کبه بدن کمی سي سره تعلق کټ شو نو روح څه در اقه بدن اقه دې څه شي خو یو تاسو کو کده دې روح تعلق د زړه نه کټ شي دې زړه دې غلی شي چې دا تعلق د زړه نه شو کټ شو انسان ژوندې پاتې کیږي کنه ته وایې چې د زړه تل لري کڼور بخیر ده چوت کی بیا انسان ژوندې پاتې کېدلې که پاتې کېدې شي نشي پاتې کېدلې خدا ومني د پاتې دې چا نه کټ کېله خیر ده او ټیم باندې وکړ شي اوس د دې کائنات کې چې د کمې ذرې سره د الله تعلق نه وي نه موجود کېدلې نشي او چې کم موجود ده او چې د الله تعلق ته څه شو کټ شو نو کبه څه شي خطا اکبر شي ختم شي خور دی کائنات زل بیت اللہ دے دی کائنات زل سدے بیت اللہ دے کدا اللہ تعلق دے بیت اللہ نششو کٹ شو دنیا بروانے دنیا بسوی روانے قیاما للناس دا سبب دے قیام دے خلق دے پارا قیاما للناس ساو دا ادری دو دفار دا خلقو وشار الحرام اخیر که بایو بدماش راشی آغا با اراده کئی چه زیر وانو ما و چه سنگا چه کمدنو گنتری اوچتا که را خلاصی بیت اللہ علا پس اللہ و بیت اللہ اوچت کی دنیا بروانش وشار الحرام او میاشت عزت مند او قربانی او انبیلونا دا لطالمو دا چه پوشی تاسو شیاقینا اللہ رب العزت پوئی کی پاغبانی چه پاسمان نو کری او آغا چه بزمان کری وان اللہ و یقین اللہ پارس بانے پوی ازاد پوش یقینو کئی چه چا دا شاعر اللہ بیزتی اکڑا و پوش یقین اللہ را سخت سزا والا چه شاعر اللہ بیزتی کئی او شجائی عزتو کو وان اللہ غفور الرحیم اللہ را بخنکو انکے میرابانا مال الرسول مسئلہ بیان شو تفصیلی مال الرسول نشتر ہے و پیغمبر بانے مگر رسول پیغمبر زی مواری دا غدا تا مسئلہ را سوا که او سڑے دیتا ہوئی چه دا چه کمدنو دا سی دا و غلط دا و تا چه کمدن دا که پہلا دا خوشا لگی کمانی او منگینی نما سا پتا زورو نیکن منگ اصل کی بل کار رواخلو ندید وجن منگ دا حافظ ابن قیم لکلی دی حافظ ابن قیم رحم اللہ لکلی دی او اصلاحی و ملغلرو کی مفتی سے مدذل له العالی اگر دا خبر نقل کری دا چه منگا پردائی زی موارای که گوتی وحل شروع کنو پریشانی شی لکا منگ وایو چه لکا بیان بوم لکم بی بیمانی اومو عملی کئی بی اومو چه عملی نکی زبور پشور پاسم دار دا چاوی دی بس پریشانی شی محلہ کے جگڑی سی شی بیانو کا پا خیر خواہی پا کلی انداز پیغمبر تعالی و استادک کا زی مواری دا چه نمانی ندی منی بس خبر خبر ندی منی مونگ وای دے بای منی و مو دے با زمان خلاف ام نکی ولی با دے زمان خلاف کی دے با زمان خلاف نکی حالکا کئی نو جردان لدو کئی تاغب ازان لامل نامد رکی گی با بس مال الرسول اللہ البلاغ نشتر پیغمبر بانی مگر رسول او اللہ پوئی کی پاگا چو پٹاوئیے او پاگا چو کارکوئیے او پٹاوئیے قل لا استوی الخبیث و طیب دا دے کم دنو رد پا نزور العباد بانده ورد ووانی دی برابر پلیت حرام او حلال حرام او حلال نی دی برابر خبیث نزور العباد طیب نزور اللہ ولو آجب کا کسرت الخبیث اگر کاریان کی تالا را دیر والد آرام سیز او دیر والد گندونو لکا مطلب لس دیگا بریانی دا لس دیگا صدا بریانی خود زیارت پنوم دا غیر الله منخترا غیر الله سلام منخترا او بل طرف ته کمندنو ټینډی دی ټینډی او یو پاوری او په اوبو کې یې شولې دي وسکه په اوبو کې مالګ په کې ملاوی دي مالګ په کې شولې ده دا ټینډی د زغلس دیګ غلو نه بهتر دی دا یو کیلو ټینډی ذات نخیلی اگر غلی ادا پاک تھی موزه القرآن کی شاہ سے ذکر کری دی چھ بکری کا سیر گوش بہتر خنزیر کے من بھر سے یو طرف تلی بیزی او کلو کو خدا او بل طرف تلی خنزیر من کو خدا ویدی بیزی ذات نصد غورا دکا شانتی نظر دا غیر اللہ اگر دیر پروت تھی او حلال مال لگ دے خدا ته نسته دي ولو اجبک کثرت الخبیث اگر گهران کی تعالی را ډیر والد آرام مال نو یریږي دا الله نه عقل مندو کی دې شي تاسو کامیاب شي یا الذین آمنو دا ادب مؤمنانو ته چې کله دا کی دې اصلاح شروع ده او دا عمل اصلاح شروع ده او اهم مسئله بیان کی تاسو چې کم دنو دلایانی سې زونو ته پوښونه وکوا دا سه مسالو ته پوښونه مکوا چې هغه څه فائدې نوي مضمون سره او مقصودی مضمون له نقصان ورسي هغه له کومو نقصان ورسي دا څه پوښونه مکوا اے ایمان والو لا تسلو انا شیا تبوسونا مکوئی دائی سجنو پبارکی انتو بدلکم سوال مختلف قسمو نئی یو سوالی دا زان پو یکولو دا پارا ناغا قرآن فسألو آل الزکر ویلی نکانا او پیغمبر وی انما شفاو لائی اسوال انما شفاو لائی اسوال تجال علاج تبوس کولی ناغا خده وچه دا زان پو یکولوی عقیدی عمل سره تعلق لري. دویم چې کمدنو سوال لے دا گرانو خبرو سوال کول دا مخاطب دا شرمولو دا پارا دا دی نبی علیہ السلام منا فرمائے لینا نهان الاغلوطات بل غلطول او شرمولی دا دی نبی علیہ السلام منا فرمائے لینا. دریم سوال لے د زد او تعنت تعنت دپاره او زدن چې کمدنو سوالو نکیگی زان پو یکول مقصود نوی خو تعنت او زد چې کمدنو کئی. سالورم سوال لے د تکلب او د تشدد لکه د بقاری بارا کی دا غوا بارا کی چو دا تکلب او تشدد. دارنگی بل سوال لے دا احکام بارو کی دا اقلی علتونو تا پوسونا کول چی ار سڑے اقلی علت تا پوس کی دا سوالونا جائز نہیں. دارنگی بل سوال لے دا ضرورت نزائد ضرورت نزائد سوال کول دا سوالونا نہیں جائز. ځان د پوی د پاره تاسو وکړه اوس باسه معلومات سیوا کوي او هسه مسله خو دې کنه وي هسه څنګه چل ویو. اے ایمان والو لا تسلون اشیا چې نه عقیده کی ضرورتي او نه عمل کی ضرورتي نسل ځان په کړه. اے ایمان والو لا تسلون اشیا تاسو مکوای صدا څخه خبر مبارکي هین تو دلکم اشیا اعوذ افعل او ان تو بدالا کم کخکار اکڑی جی تاستا نو خپا کئی تاستو لرا وائن تسلو انا او کتاستو تا پوسو کئی دی ضروری خبر ببارکی تانها زمیر اشیاء تراجے دے خوشنات استخدام دے سنات استخدام دے کتاستو تا پوسو کئی دی ضروری خبر ببارکی پاو اکی چی بیانا ولیش قرآن در شروع دے تو بدلکم نو خار وکړی چې تاسو حقیقت داږي اف الله انا معافی کړی الله رب ال عزت لا یې سوالونو نام فضل سوالونو چې چا کړیو نو الله معاف کړ او الله دې بخنه کوم کې ناکامي یقینا غوښته کړی واد داسې سيزونو فضل سيزونه غوښتلیو قسلام یقینا تاسو کړو دې مبارکي یو قوم من قبل مخصتا سنا خوخه غوښتلیو بیا شو دې نه انکار کوم کې ما جعل الله من بحیرہ. البته دا سوال په صحیح دی دا سوال چې دی نو دا صحیح دی د بحیری صاحبی وغیرہ باره کې دا د عمل سره تعلق لري عقیدی سره تعلق لري اگر دې باره کې تپوسو کې نو خیر دی دا د موقع مناسب دی. ما جعل الله من بحیرہ ولا صاحبہ ګوره دا سارویو تعریفونه ډیر دی زګه بدعت طول زاینو کې یو شان نیوی بدعت په طول زاینو کې څه نیوی یو شان نیوی هغه اړې شروع نه بدلې شکلو نه بدلې را بدلې شکلو نه څه کوي بدلې را بدلې بدعت زنه ځای کې یو شانتي زنه ځای کې بل شانتي ودام د دې بدعت او رسمونو زنه ځای کې یو شانتي زنه ځای کې بل شانتي همنګا څه د پوی د پارا یو خبره کو آغا دا چه مشرکانو کی غلط رسمونو توا هم پرستاوی یو رسم داو چې د کم ساروی نه به مطمئن شو خ مطمئن به شو مؤنث ساروی به هغه به پایم ښه کول بچی به هم ډېر راوړل او دوی به ترې ډېر خوشحاله شو چې ډېر بچي هم راوړل نو دوی به دا توهم و چې دا مونږ د لوی ځوان یا د پلانکي بابا دا هغه چې کمنو څه ورکوو یو لسم ورکوو د دې وجه نه دا ساروی ډېر مزیدار دی راشه دا ساروی دا آزاد کا پده دا چا نظر دی پده دا چا نظر دی بس هغه ساروی به آزاد کو دا هغه نه به فائدہ نه غستا فائدہ به نه غستا دا کشان که دا مؤنث نه مذکر نه مطمئن شو چا غیوی خکای بار خوڑی او یا چې کمنو غواګانی ډېر مال کړي اوخی ډېر مال کړي او ډیټی خاو کړه مطمئن بشو تینا دی باوی یارا پدی دا چا نظر دی دا دا چا نظر شفقت تی آغا شی بی چه کمدنو ام ازاد کو سبی کو کل بیمارای کل تکلیف آغی که با چه کمدنو کامیاب شو سفر که بخر آغی انو بیا بیموی بیارا بس دا پا ما دا چا نظرو دا غا پا ما دا چا نظرو وزا غوئی با چه کمدنو ازاد کما یا با دا بیزا ازاده کما هم ازاده شوا آغا ما بازار که گرزیده خرکی با گرزیده چابل چه کمدنو داغی نا سورلی با بچانه کولا حلالولا بچانه او دارنگی داغی امدنی آغا با طول زیارت توقف با دا زیارت بی جوارانو با داغی پیس کل پاغی با سورلی کولا دا به زیارت سورلای وی داغی سورلای وی نو بحیرا صاحبا وسیله هم دا شیزونو دا اوخی نو مطمئن شو پی پیده دا چا نظر دی وقت بی ولی سیری که پینزه لس لنگونه بی اکرل پی ڈیپتی اخاو اکرل آزاد بی اکرل دارنگی صاحبا چه سفر نبراغی یا با دی بیماره نخشو نو یو خیراتی به یو غوی آزاد کو یا به یو غو آزاد اکڑا چه بس دامی چه کمدنو آزاد اکڑا خر آغل منو دامی ده سر صدقه شوا دامی آزاد اکڑا وسیله گردو بیزو کی و گردو بیزو کی چه برق برق بچی به ارادل ویڈی رخ کولی ڈیپتی به اکڑا نا به آزاد کو هم مذکرو خو چلا ستو خو ویبرار وکړي ویشای ګرم شوی دا کار ډیپټی خو کړه او بس آزاد کړه اوس تاسو دې تا ګورئ چې دا بدا آزاد کړه ځان باندې وې د دې سورلی بند کړه ځان باندې وې د دې پیسې کړه بند کړل د دې غوخه به پزان سکړه بند کړه نو دا څه شي شو ولګل باندې څه شي شو خدای خیر پینڈال والا خاجی دا سچے شو تحریمات العباد اوز دلک تعبیر بدل کم دی با او ویل چه دا چه کمدنو پا منگ باندی او زمونگ پا دی کور او پا دی سارو باندی دا پلانکی زیارت نظر دی دا پلانکی زیارت نظر دی نو لحاظا دا سیزون منگا پلانکی زیارت په نوم باندې آزاد کړل د پلانکی زیارت زو خو به فائدہ نه اخلمه خو لکه د پلانکی زیارت په نوم می آزاد کړل چې اگر انا خوشالي دې بقای سارو کې براله برکت سکی واشي اوس وسره یو ځای شو حضور العباد په ځان سوړلې وغیرہ بند کړی اوس شي شو تحریمات العباد ورسره چې کمندونو دائم یو ځای کړل دا د پلانکی بابا په نوم شو او د پلانکی زیارت په نوم شو ورسر دا اوسه شو نزور العباد دا نزور العباد شو نو دا تحریمات العباد خو ورسره ګډ شو نزور العباد نو چې اواز تحریمات العبادی مداغي حکم داري چې اواز شي تحریمات العباد مداغي حکم داري چې د دې حرمت ختم کا او د قصیز استعمال کا. یعنی کدا صرف دا وی چې دا غوا بازاري ګرځي دي ځان لغره کې او زبه چې کمندنو د دې په دې د شان نظر دی او زه چې کمندنو بار دې سورلی مرلی نو کومه نو په کاردار چلړ شي او کغواس کی راولی او خوراک کیم شروع کی پایس کی ارت داغه نو استعمالولی بیا سو خوشو سره دا یو ځای شو چې فقط نزور العبادی فقط سری فداغه حکم دا او چې دا حرام دي استعمالای به نه اوس دا چې دا شو چې تحریمات العباد سره خلص نزور نتیجه تابع داخل سوزار دلی حدی استعمال جائز ہو کدا صرف تحریمات العبادی نو ما جعل اللہ فماند ما حرم اللہ اللہ نے حرام کری دا دی کافر کس کری دی حرام کری دی کہ صرف تحریمات العبادی او کندا دواری ام تحریمات العباد اوم چې کمنه نزور لري بعد ما جعل الله ما شرع الله دا الله نه دی روا کړی الله به دا روا کړی ما جعل الله من بهيره دا هو مونږ او تاسو دا الله فضل له توحید پالا کو کیو الله دې هغه مشران چې کم دنو سره د خاور وبخي چې چار توحید او سنت مهنتونه کړی دي او چې څوک ژوند دي او مشران مهنتونه کوي الله دې عمرونو صحتونو کې برکتونه واچي دا موږ خو په تیار راغلی یو نو موږ ځنې سيزونه ډو لیدلې نه الحمدلله او خبره دا څه ده چې لګ دې پنجاب طرف تور شي اوس مغواګانې په بازارونو کې ګرځي او هغه زیارتونو باباګان غواګانې هغه ته څوک شویل بالکل ازادي ګرځي ازادي ګرځي او دا سيزن علاقو کې آزاد کړې او پاغ علاقو کې غټ غټ غرونه دي غرونه بس هغه ته تللی او بس التبل وی او وی اوس څه کمنه خلق موحدین شوه دي حق سارو سره مو څه چلوغو با قاعده ته پوښتنه کیږي چې دا سارو سره اوس موږ څه چلوغو لکه چې اوس هغه به شي زیات شي دي بلا شي دي یا هغه بس په ځنګل کې وو او اس لق اغیب لا الہ مالکین نی مالک مالکی نیشتے اسو ندا اغیب چه کمدنو ازاد کرو ندا اغیب ما جعل اللہ من بحیرہ نو گرزو لی اللہ رب العزت بحیرہ صاحبہ آنو وسیلہ و نام خواہ کسان چه کفر کرو اغیب جوڑی پا اللہ بانی دارو او زیاد دینات آقل نکار نالی و ایزا قید لهم تعالو الہ مانزل اللہ دا د مشرکانو دلیل د دې چې کمنو دلیل و سره سره زورنا په اتباع لابا دا څو خولي دلایل پری دي تحکیم نه مانزل الله هغه پری دي او سب سره روان شي روان شي چې کمنو په اتباع او آبا او پسې پاک چې ویل شي د تراشي کلا مار غستا انزل الله او شنازل کړی دی الله او نبی عليه السلام تا نوای دې پوره دې موږ لراغا کافی دی منگ لراغا چی مندی دی منگ پاقی بانی قبل مشران اولو کانا آباهم آیدی با منی دی پلارانو آیت تبیعونهم آیدی با منی دی پلارانو ولو کانا آباهم اگر کبی دا مشران دی چی نپوی کی پیسیز باندی ولا آیت دون او نفس ملاری یا اللذین آمنو علیکم ترغیب بیان تا مسئلہ بیان کا مسئلہ و رسو اے ایمان والاو علیکم انفسکم پتا سبحانه ضروری ده بچاو دو خپل ځانونو داغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ایو الناس انکم تقرؤون هذه الايه وتذعون غير موضعه اے خلقو تاسو دا آیات وای چا علیکم انفسکم وتذعون غير موضعه په غلط ځای کې ایږدئ مانو ولا غلطه کوي تاسو وای سلام علیکم ان پسوکم مطلب دا ده چې بس سړی ځان لسمینو دبل سمولو ته یې سجده دبل سمولو ته یې سجده نشته تاسو وای چې بیان تاسو نشته حاجت نشته تاسو وای چې رد منکر ته ضرورت نشته بیا ابو بکر صدیق حدیث وی چې ما د نبی علیہ السلام نه حدیث اوریدل دی چې تاسو باندې ان المنکر کوي او تاسو بیان نه کوي کوي کدا تاسو نکړلو نو قریب ده چې عام عذاب راشي عام سره شي عذاب راشي. دا شپږم نمبر دعوت څه دی؟ تبلیغ. شپږم نمبر دعوت اوریدل دی پاغي کې څه وایي؟ پاغي کې وایي بھائی چې مونږه چې کمندونو د بل غلط سړی د نیکه دعوت کوون کې جوړ شو او د ګنانه منه کوون کې شو جوړ شو چې مونږه چې کمندونو یو ورور مسلمان په ګنا وینو چې مونږ دا غلط سو وینو اونیو بیا مثال څه وایي؟ مثال خو باندې کرا چې وو خلګه بیا د مثالونو درځي نو مثال کې وایي څه وایي چې کله چې کمندونو په کیشته کې لږ کسان سي ناشتی او یو کس چې قانون لګیا دی او په کیشته کې څه کوي؟ سورې کې دلان دی نه په کیشته کې سورې کې او دای کسان وای چې بس مړه زمون طرف خوي وزګار کراځي وبند د طرف ته وسکی راځي. دا خبره دې ټیک ته کدی کسانو د لاس زنه کو وننی وو دوی به ټول څه شي غرق شي. دې کسان له د لاس نیول څه دي په کار دي. نو کچر تا کی وقت کو فتنه الله د سیمن لذین ذرومکم خاصه. نو ابو بکر صدیق دا روایت وی چې تاسو به ګناګار لاس نیوي تاسو به رد منکر کوي کدا تاسو نه کوي نو تاسو به یا امکم الله به قابل الله به تاسو عام عذاب سکی عام عذاب براولی. وی د دې آیات دا مطلب نه دی چاله کوم انفسکم بس ځان سم غنوري سجد زان سم که نورو نو دی آیات مانا یو اے ایمان والاو علیکم انفسکم پتا سبانی دی ضروری بچاو دو خپلو هم جنسو انفسکم خپل هم جنس بچ کرا خپل سشی علیکم انفسکم پتا سبانی ضروری دی بچاو دو خپلو هم جنسو چه تکل همجنس بچکی لا یزر رکم منظر اللہ ازا حتا دیتم ضرر ندر کئی تاثر را گمراہی دا آغا چاہ چه سوک گمراہ دی چه سوک گمراہ دی ازا حتا دیتم کل چه تاثر کلکی پا بیان چه کل تا بیان کئی نو علیکم انفسکم تا صحیح بیان کئی نو خسوک نمانی نو ندی منی دا تاثر لئی ضرر ندر کئی ایز ضرر نظر کئی دیو مانا علیکم انفسکم پتا سبانے بچاو دخپل ازانونو تج ازان بچ کا اوز تالے او سڑے پہ غور در کئی نو چه زان بچ کئی دا پا دی آوازی نبچ کی گی چه سڑے بچے کمدنو زان لخ سڑے بلکہ دام یو زیمواری دا چھ دے بیان کئی بیان بکئی خطو بیان کئی نو سکدل پہ غور در کئی ستا پلار نیکه چه غلطو پلان کی چه ستا غلطو. نو جواب لا یضرکم من ضل من اسلافکم من اسلافکم ستا از مشران نسو گمراو نو تالی ضرر ندر رسی اضافه دیتم کالا چه تاسو کلکی پدین بانی تی کمدنو بیان بانی کلکی اضافه دیتم کالا چه تاسو کلکی پا بیان اللہ رب لیدتا و پس که دل ستاسو دی جامعان در طولون خبر بکی تاسو پاغبانی چه تاسو کول بما کندم تاملون پاغبانی چه تاسو کول یا اللذین آمنون شهادت بینکم. دی دانا خاتمه در صورت تا در صورت تا تما او بدی که رد شرک اعتقادی دی رد شرک اعتقادی دی رد شرک فی تصرف او رد شرک فی علم اختیار من اللہ دی نو حلال او حرام دا مقرب اللہ چا کار دے دا اللہ کار دے عالم الغیب اللہ دے. نو پدی اللہ پوئی گی چه کم سیس چه کم دے نو ستاسو دا پارا خدے او کم سیس ستاسو دا پارا نقصانی دے ستاسو دا پارا خدے او ستاسو دا پارا نقصانی دے. لا یضرکم من ضل اللہ ازاحتا دیتم علی شہادت بینکم نو بدی عالم الغیب اللہ دے متصرف سدے اللہ دے ردین مخ کی دے رکون آپ اللہ دا عالم الغیب مسئلہ ذکر کئی دا تصرف او عیسیٰ علیہ السلام باندی گمان شویو دا الہ چی دا عالم الغیب دے و متصرف دا آغا عجزی ذکر کئی چی عیسیٰ علیہ السلام الہ ندے نو بل سوک الہ کی دلے خردین امک کے واقع ذکر کئی او یو مسئلہ ذکر کئی چی پا خلقو کیو شرک رائے جو چا قسم ہو قسم پا غیر اللہ باننے دا پا عربو کیو غلط رسم ہو چا غیب قسم پا غیر اللہ کو دلوی زوان قول راکا اولاد منات غزا باننے پا دی باننے بے قسم خوڑو پا دی باننے بے قسم خوڑو نو دا غیر اللہ پا نم بے قسم خوڑو نبی علیہ السلام فرمائی لیو من حلفا پی غیر اللہ فقط اشرکا چاچ دا اللہ نے علاوہ دبل چاپ نم قسم اکو نو دا مشرک شو نبی علیہ السلام ہوئی لیو من حلفا پی غیر اللہ فلیقل لا الہ الا اللہ چاچ دا اللہ نے علاوہ دبل چاپ نم قسم اکو فقط لا الہ الا اللہ ہوئی لا الہ الا اللہ دی ہوئی یعنی مسلم اسلام ایمان دی روڑی وجہ دعویٰ چی او سڑے دلوی زوان پنم قسم خوری یا دلات منات غزا پنم قسم خوری ناغی پنم قسم خوری نو دده چی کمدنو سم اقصد دیں چی دی عالم الغیب دی و متصرف کی نو کماد دی خبر خلاف اکو تو دی مال ضرر را کولش لکه مونږ نه الله په نوم قسم خورو نو مونږ وایو چې الله رب العزت په نوم مونږ قسم خورو نو زمونږه دا عقیده ده چې الله زمونږ په پټو خبردار دی او الله رب العزت چې دی متصرف دی زمونږ نه نفع او نقصان مالک دی نو که مونږ نه الله دې قسم خلاف وکړو نو مونږ له الله رب العزت تکرار را کولې نو ذکر کوي کنه نو ځکه مونږ د چا په نوم قسم خورو دا الله په نوم اوس مشرکانو د غیر الله په نوم قسم په دې خیال خوړو نو دا او شرک په حلف د عبادت یو قسمو دا قسم خوړل حرامو ناجایزو قران کریم یو واقع ذکر کوي په کې د معاملات او اسلام دا او مقصودی دې کې په کې دا دی چې خپل قسم خوري او که غیر دین له قسم ورکای دا الله په نوم باور کوي دا الله په نوم باور کوي که غیر دین عیسائی دی نو عیسائی له ور عیسی علی السلام په نوم قسم نه ورکای ځکه عیسی الہ نه دی ایس ورپسې ځکه عیسی علی السلام الہ نه دی نو که غیر دین له قسم ورکای دا هم د چا په نوم ورکای دا الله په نوم او که په خپل قسم کینوم د چا په نوم ورکای دا الله د معاملات یو مسله راوړي داغه د حل طریقو په کمشي او مقصودی مقام بداوی چې فایق سیمانه بالله قسم به د چا په نومي دا الله په نوم زکه عالم الغیب هغه دی او متصرف هغه دی نه عیسی متصرف شته نه بل څوک شته چې عالم الغیب متصرف هغه دی نو د هلو د حرمت اختیار من څوک دی الله دی او د منخت او حقدار څوک دی الله رب العزت دی نو دا تتمه د صورت تا یو درې کسانو دی په سفر باندې تلیو یو عدیو یو تمیمو او یو بودیلو بودیل ابن ورقا مسلمانو او دا دو عیسایانو خو ملګریو تلیو په سفر باندې او بنجاریانو لکه د یو کلی کې به سامان واغستنو په بل علاقه کې به خرڅو داسې ګرځېدل به پوس کنو په چپلو په بوټانو ګرځېدل به دغه شان نو دا به اوږدې اوږدې سفرې وي ګاډي خورو په هغه وخت کې موټر سایکل یې نه وي نو اوږدې اوږدې سفرې به هغوی کولې بیا به چې کمنو کال پسو میاشت پسو په کلونو پسې راغلل کلي ته به راتلل نو ځان سره به کډې مډې راوړې پدې کې دا بودل بیمار شو د سفر په دوران کې او دومره پوهشه چې لکه د خ کېدو نیم چې د سره کومه پانګه وه کړي کوړي وي هغه را غونډې کړي بوجای کې بند کړي ملګرو ته وصیتو کو چې بس که زه مړ شوم نو دا سامان چې دی دا کړه دا مونږ کړی اوسی ماشومان به ځان لسه استعمال کړي هغې ورته صحیح ده سړی مړ شو دی چې کمدنو خښتو چې دوی واپس راغلل هغه کړه هغې کره ورکړه کړه چې ورکړه بوجای چې هغې اوس پړ ده هغه په یو ناشنا ځای کې هغې کې ناجانه ځای کې یو چیټی خې و چیټی خې و چې لکه پیرستې پکې لیکلی و چې دې کړو کې دا سیزونه دي هغې چې وکتل پای کې یو جام نه و د زرو یو جام و هغه پکې نه و په پیرس کشته او په بوجای کې دی مړی کور والو د بودل اولاد هغه چې کمندونو داوا وکړه د مړی وارثانو داوا وکړه په دای باندې چې دای زمون جام پټ کړل دي مسلې ته وګ دی چې دای زمون جام څه کړل دي پټ کړل دي هغه وی مونږ نه پټ کړل د مړی وارثان مودایان شو په دای داوا د څه وکړه نغلا چې تاسو زموږ جام څه کړل دي پټ کړل دي او داغه وته وي چې د هادی او تمیم وي مونږ پټ کړل نو د مړی وارثانو سره ګواهان شته ګواهان نشته نو په منکر باندې څه وي قسم د دې بو تمیم عادی بس کوي قسم خدا دی عیسایان دا دواړه عیسایان دي نو دوی له قسم ورکوي قسم ورکوي نو د الله په نوم ورکوي د عیسی په نوم ولا نه ورکوي د الله په نوم ولا قسم ورکوي نو دوی ولا قسم ورکو نو دواړو قسم وکړو قسم یې څه کو وکړو قسم یې وکړو بیا سوسو آیات وامنو اے ایمانوالو شاعت بینکم اذا حضر احدکم الموت گواہی استاو سرمیان دا پاغا وقت کی چه حاضر شی یو تن استاو سمرک پا وقت وصیت کی گواہی دو کسانو دا خواندان دا انصاف استاو سنا یا نور دو کسان علاوہ یا نور کسان من غیرکم علاوہ استاو سنا چه مسلمانان نی حینان تم ضربتم فی الارد خطاو سفر کوئی بزما کی فاسابت کو مصیبت الموت نورا سے تاس تا مصیبت مرگو تابی سونا و ما من بعد سوالاتی تاس و ایسارا وی دی دوار لر پس دمان زنا دا گنه که قسم ورکول دا تاس و فقه که وای چه تغلیز دا قسم کلب المکان وی کلب الزمان وی او کلب الالفازی دا قسم غطول کل چه کمدنو دا مکان دا وجنی چرا دا جمعات که با قسم که کم ځای کې واه جماعت دا لکه خلکو باندې لکه لګي او کله د زمان نو وجنه چې بای مازیګر په قسم کېته خلک کوئی مازیګر پینځه وخت را جمع کیږي خلک یا ورته وایي چې پروژه کې په قسم کوي په دا د زمانه د وجنه کله په الفاظو قسمي چې ستاد په هغه ذات قسمي چې کم ذات فرغون په سمندر کې ډوب کړو دا الفاظو سره چوی یری سشی پا الفاظو سره مدل تاوی موز نپس مازیگر راولی نو جماعت ام نی دا مازیگر تایم ام نی و گن ام دا و گن که سڑی تا دروغ ویل لگزک اگرانی چه ملگره ملگره پا کیو میرو که اشاره و تا اگلو چه او دا دروغ ویلوی دا خدای بنده و گن که سڑی تا لگرانی چه کسان کم را کمی نو بیا لگ سڑی کش ورکولی شی لگا و گانا که لگا گرانی اوزو خوب فیس بوک ہوئی دو بلا زامن فاسابت کو مصیبت الموت تابی سونو ما ایسارا ہوئی با دی دوارو لرا پس دمان زنا نو قسم بکی دا دوارو پا اللہ باندی کتاسو این ارتبتم کتاسو شکی این کشکی نو ورکو لگا قسم کچر تا دا قسم ورکول چی دی کنا دا قسم ورکول نو دا دا مدعی حق تے مدعی کاغو وی چې بس یاره نور کوم ولا قسم پر دوای حسین چې بیخي ووزی د خپل په دروغه قسم کې خدای دې غر کی هلاک زده د په معشومان وسکیږم خپه کېږم او قسم خوډیر لوي دغه لري په دروغه قسم لکه اولاد به سبا تباشی سپری د نور کوم ولا دا د کار د چنور کې بس خپل دوای پر خو نه دی ورکی هر ارتاب کوم که شګی تاسو نو قسم بدا سي کوي چې لا نشتری بي سمانا چې ناخلو مونږ پرې قسم واز یعنی د جام د وجه مونږ قسم نه کوو چې ګینه مونږ د جام ځان ته کوو لا نشتری ناخلو مونږه په دې باندې واز فلو کان ذا قربا اگر کدا مال خو اخ دې دا مال زړه ته نږدې دی لکه د دې لپاره خلک ګوڑا کوي لکه دا سی او دودري ګوڑا کوي فلو کان ذا قربا فلا نكتم شهادت الله او نه پټو مونږه گواہی دا اللہ انہا از اللہ من الاسمین حق خبر نپٹو یاکنن شو منگا دا وقت دا گناہگارونا دائیو بھی خوبی کو قسم سکو چھے خبر لڑا نبی علیہ السلام بس دی قسم کو خبر پہ سلس ہوا دمڑی وارستان مطمئن نی دمڑی وارستان مطمئن نبی علیہ السلام دی تو ہوئی چه تاسم طلب کوئی تبتیش کوئی پتب ہو لگی دی گر دیدل را گر دیدل لاسه جام زرگر سر پیدا شو زرگر سر اجام سشو زرگر تاوید اجام اغوی دا خو پا ما بانی تمیم و حدی خرس کرده ده داو قانون ده زرگران و اسم پا خواهم چه زر ده چاناک لینوار صدیکار دولی کی کنن هغه ورته وی دا په ما باندې تمیم او حدیث کړل خرڅ کړل دی وته وی چې کدا خبره د گواهی په ټیم کې راشي نو ته بیا دا خبره وکي چې دا په ما باندې تمیم او حدیث کړل خرڅ کړل هغه ته په جی قربان یې باندې بالکل دی لاړلو او نبی علیہ الصلات والسلام ته اپیلو کو اپیلو کو چه حضرت داغه فیصله باندې لگا نظر ثانی پکار دا په دې مخکینه فیصله نظر ثانی پکار دا او دې دواړو چې ده نو مونږ ته مال پورا نه دره را سواله خبره ته وګ دې مونږ ته مال پورا را سواله تمیم او عادی وی مونږ پورا را سواله داوا چا وکړه تمیم او عادی منگ مال پورا سکڑه ده در رسوله ده او دی وطوی نم مال پورا را رسوله اس منکرین سوک شو ورسا قسم چال را ره ورساول را ره تمیم و عادی وی دی پل بیا اگدی مسلی دی خوزلان نوان تمیم و عادی وی چه دا چه کمننو منگا دا جام پا جوان بانی منگ دا تمیم او دا بودیل ناغسته و دا مونږ د بدل نه څه کړو خداغه به کټکولو کې ارشوي کټکولو کې وسه کړی ارشوي دا مونږ د چا نه غسته و د بدل نه غسته و نو داوه د چا یو کړه شیرا هاو د مړي وارسان وی نه کدی اغسته و کدی په تاسو څه کړو خرڅ کړو به دې چیټ نه کټکاول نه بیا په کار دې چې چیټ نه څه کړو خرڅ کړو نو دې له شرانه منکرو د سودانا او غي د سودا داوا کوله غواهانو نه د دینه پس دا مساله او چې قسم چاله راغې ورسانو لراغې دې قسم کو هیڅ کو اوس دواړه فیصلې یو شانت شوې ال توم په فیصله 50 شوې قسم او فیصله ثانیم 50 شوې ده په قسم نو دې دوی مل ترجیح دي شي ده دیو پیسلی یو شاندشوی نو پا دیستانی پیسلی دا اولانه پیسلی ماتی گیولی نا قض دول قضا را غی اولانه سر قضای متصل شوی دا او چه کل دی یوی سر قضا سی شی متصل شی نو اگر آجی خو گردی نو آغا قسم سر قضا سی شوی دا متصل شوی دا نو پا کار دی چه اگر آجی خو شی او شریعت ثانی را آجی خکڑی دلتا پوی گئی کنا وجہ وجه داو چه دلتا داو ناقص شوا یو قول داده چه تمیم و عادی که عادی مسلمان شو اغوی چرو رضا دروغ و شینالا بس نو د دې داوا نیمګړې نه شو او هغه دا موږ پټ کړل دی بالکل خو ښکار هي اقرار وکړو نو داوا ناقص شو کنه نو د تمیم کار خراب شو او بل طرف ته د قاضي گواهی مراله چې قاضي وی دادی دوړ په ما باندې څه کړل خرڅ کړل دا غجام چې په ما څه کړل خرڅ کړل نو دا راجح زدي وجه نشوا چې د دې داوا سست شو نو هغه اولنه مات شو او دا دوی مته کمنو نافذ شو ذکر قران وی ذالک ادنا ایاتو بشهادت علی وجه او داوی الشهادتنا حق من شهادتهما دا حق ذکر وی فاینو سرا د فقه په لحاظ سره دا ځای مشکل دی فاینو سرا الا نو مساقا اسمن کمالم شو دا خبره خبر وکړی شو د دې خبرې چې یقینا دا دواړه تمیم وادي استاقا اسمن د حقدار شوی دی د ګنا د حقدار شوی دی د ګنا د وجه د دارو قسم کولونه چې دا مخکینه قسم یې سکړو دارو خبره معلومه شوه یاد قاضی په گواهی او یاد کمندونو د عادی په اقرار د عادی په فاخران نور دو کسان ادریږي په ځای ته د دیوالو شمخ کې غی منکر اوس دې منکر دي دا کسانو نا من الذین دا کسانو نا استحق علیهم چراغله په دیبان تاوان تاوان پر اغله د جام شاد الاولیان چې نزیدی مړی تا هم الاولیان شاد نزیدی مړی تا فیقسمان بالله نو قسمونه بکی دوارا پا اللہ بانده چه خام خواست زمونگا قسم دیر لائق دیو حق دار دی قسم دی دوارو نام زمونگ قسم اولا دی وما تا دینا او منگ زیادتی ندکڑی یقینا شو منگ دا غوخ کر ظالمانو نام منگ تحقیق کو منگ پچا زیادتی نکو ذالکاتنا قرآن کریم وی دک کشانت معاملاتو کی تبتیش کوئی دا چې تفتیش کول شروع شي نو دې سره وسوک بے ځای قسم نه کوي چې کله ته قسم وکړو دا غینه پسوم بیا تفتیش کوي نو کله کله دا دروغ قسم کوون کې یو ځای کې لیک شي وای قسم موږ خوشې بوته تا کړې ده خدای به خیر کړي یو ځای کې لیک شي نو کدا تحقیق تاسو کوي نو بیا وسوک په دروغ قسمونه نه کوي دا ریزه دا شراب وړګوایل را حق د گواهی باندې او یا بو یریگی دی پانتو رد دا ایمانم چه او بگردولی شی قسمونا پاس دا قسمونا دینا او یریگی دا اللہ نو پوشی واسم و آوری اللہ رب بلدت لا دی القوم الفاسقین توفیق نور کئی قوم نا فرمان اللہ یوم اجمع اللہ الرسول قسم دکا پا اللہ کئی چالی ملغیب صرف سکتے او دامن بار باروی چه کم دا علم ثابت کی نو قدرتم سکئی ثابت ای چه علم ثابت شو قدرتم شو او چه قدرت ثابت شو علم شو یوم یجمع اللہ و رسول پاغرد چراغون بکی اللہ پیغمبران نواتبووی خوبووی مازا اجبتم سج جواب درکڑی شو تاسول را سج جواب درکڑی شو تاسول را در طرف دو امتونونا امتونو دل سج جواب درکڑو قالون دی بووی لا علم لنا منتپت نشتی داوودی پته نشته دا قومونه چې کمندنو هم نوح علیہ الصلات والسلام مسوي انی داوت قوم لیل و نهار فلم یجدم دعا الا فر الخلای غر کی کنه منی موسی علیہ السلام رب بن السلام والے مشد علی قوم لا یفترون منی فتولى ان وقال یا قوم قد بلغتکم رساله ربی ونصحت لكم ولكن لا تحبون دا څنګه دی دی ویلا علم لنا منگ تا پتا نشتے شین تو تی دو بڑنو تو تی چا تا گتل کبی چا تا سلام کبی آغا داوی چه لا علم لانا پا دی ورو برا غلی نور دی پوی دی پوی دی خروب بمیسی شوی را غلی دی دو قرآن مجید نرون دی جز دی صرف دبان اخپل غلط آکی دس ورا دا قرآن مجید کی وی لا یحزنهم الفزع الاکبر وهم من فزع یوم اذن دی با دوار خطاینا محفوظی دوار خطاینا بچه کمدن محفوظی نلا علم لنا سمطلب دی یو دا مبالغه دا پا شرمولو دا قوم کی لا علم لنا نشته پته موږ د واست پوښ او کار دی پوښ چې اوسړه ته الله تعالی کې نو دي شرم وکړه دا مبالغه ده په شرمولو د قوم کې چې څوک دته وای چې پلان کې بارے کې سوای ته تا زمانه په خپو یې نو زمانه په خپو دی الله تعالی په زمونږ په خپو یې پته ده دوی دې ته ویل کېږي دغه وجود د لا علم لنا د دې علم د الله د علم مقابله کې کمو د الله د علم مقابله کې کمو نو قانون چې کم دنو داوي چې د اتم او د کامل مخ تناقص معدوم شابه دي د دې تنزيل الناقص منزله تل دریم جواب لا علم لنا بباطن ما اجاب به اممنا من ته باطن پته نشته ظاهر پته مون دشته خود باطن پته مون ته د باطن پته مون ته نشته بباطن ما اجاب به اممنا رسول پته مون ته نشته بل لا علم لنا بعد وفاتنا زمنګ د وفات نه رسته مون ته پته نشته لا علم لنا بعد وفاتنا نو معلومه شو مخکې مونږ ویلو چې انبیاء کرام ته د دنیا والو د اعمال پته نه لګي چې کوم د دنیا نه تللي انبیاء کرام دي اولیاء کرام دي واغې ته چې کوم د دنیا والو د اعمال پته نشته حدیث کې مرادي نبی عليه السلام ته وایي لا تدري ما احدثوا بعدك تا ته پته نشته چې د ایستانه پس په دین کې سس ناروا راځي چې کوم د ارض الاعمال روایت ته راځ خلق څنګه پیش کې نو داسې نه دي اصل روایت داسې دی چې اورزت علیا اعمال امتی ماضی ده اورزت علیا اعمال امتی ما ته اعمال پیش شو نو ما نیکای په کیو مولی دی بدای می په کیو مولی دی او په نیکو کې می داو مولی دلا چې جمعات نه سړی خسن لري کی او په بادو کې می داو مولی دلا چې جمعات کې خراش کیرتاو کی دا می ګناونو کې ولیدا زاغه دا مطلب وو غرزت علی اعمال امتی هغه نه رس خلق مزارع جوړ کړه او بیا تور ازوی چې پیش کول شي په ما باندې او بیا تینا پیر او زیارت جوڑ کو چه ده پیر پرد او ده زیارت پرد پا ما پیش کی گی ده اغی مطلب داو چه ده پیر او ده زیارت پرد اللہ تا اعمال پیش کی گی نو زما خوخ دا چه زر روجای ما زما اعمال اللہ تا پیش کی نو ده پیر او ده زیارت پرد با نبی علیہ السلام روجنی ولا هر ده اعمال ده آل سنت والجماعت عقیده ندا ده ده شیو عقیده دا بیارستو خلق د شیونه متاثر شو او هغه چې کندنو هر دو قسمه کو یو عرض اجمالی او بل عرض تفصیلی دا دوړه دا تقسیم صحیح نه ده عرض اعمال د سنت والجماعت عقیده نه ده ته یو پلار تماخم اعمال پیش کوا چې زوی دینن غلا کړی دا زوی دینن ڈاکا کړی دا او زوی دینن جنگ کړی دا او زوی دینن قتل کړی دا ته خوشاله کې خپکای دی نبی علیہ السلام ته چې دا اعمال پیش کیږي او زمونږ دا غلط اعمال او ته پیش کیږي دا خو هغه په کول دي نو دا لا علم لنا لا علم لنا شیخ خان بادشاہ سے مد ذله العالی کتاب دی تحفۃ العجیبہ التحفۃ العجیبہ لأهل السنۃ والشیعۃ ډیر بهترین کتاب دی او پاغی کی بدغ روایت تو باس کرده لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب یقین انتے پویا و پٹو باندی انتا علام الغیوب اس قال اللہ دوس نقل ذکر کئی دی عیسیٰ علیہ السلام آجزی دی عیسیٰ علیہ السلام کچاوائل شیر عیسیٰ علیہ السلام الہو او غالم الغیب و پٹو باندی پوی دو او عیسیٰ علیہ السلام آغا جی کمدنو متصرفو ناغه بحلال والحرام والقوالشی قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام عاجزی ذکر کئی او د قیامت د بیان چې قیامت کې والله عیسی علیه السلام ته کوم بیان کړي او عیسی علیه السلام به کوم بیان کړي نو نن موږ ته په دنیا کې نقل کو چې عیسی علیه السلام بندگی کوونکی او عیسی علیه السلام له الوهیت درجه ورکوونکی هغه په خبره پوه شي پاو کې چوبو وی الله اے عیسی ازوی د مریم یاد کر نعمت می پخپل زانونو دا بو تا قیامت کی ہوئی یاد کر نعمت می پخپل زان او پا مور دی پا اوکی چکلک کڑا می تو پا روح پاک پا جبریل باندی خبری با دی کول خلکو سرا پا غیق کے او پا بودا والی کی پو خمر کے او پا اوکی چک خودل می اتا تا قرآن کریم او سنت طریقی او تورات او انجیل وائد تخلقو منت توین او پا اوکی چتاب جوڑاو دخلتنا لکه د شکل مارغ په اجازه زما باندې ان دا زما اجازه تو فتان په غفیا نو پوکاو پوک پاره په پدې کې پوکې والے او کو پدې کې نو شوبدالو تم کې به اجازه زما دا زما د وژنه کې تا نه کو فاتو بره ولکما او خ کول وتا چې کوم نو پیدایښ لاند او پرګیان ورا په حکم زما باندې او په چې تر اصل وري مړي په حکم زما باندې او پاکی چه بند مکل بن اسرائیل ستانا پاکی چه راوڑل تا دیتا صاف دلیلونا نو ویلا کسانو چه انکار کڑو دینا نددا مگر جادو صاف او پاکی او حیتو الالعوارین داو تا بل احسان یادی داو تا قیامت کے دا احسانات یادی چه ما داو اکڑلو او تاسو اکڑل تا خلکو تا بیچه زو خدایی ما دا دا عیسایانو او دا عیسی علیہ السلام دا بندگی کونکو دا زورلو دا پارا او شرمولو دپاره پاو کې چې زړه کې مې واچول ال الحوارین اخاص ملګرو ته ستا خاص ملګرو له مې زړه کې واچول چل ان امنو بي تا چې مان راولې په ما زما پیغمبر باندې هغه ویل مونږ ایمان لرو او غواشه چې یقینا مونږ یو غاړه کې خودون کو نام ملګری مې دل پیدا کړل بل انسان پاو کې چې ویل خاص ملګرو یا عیسی زوی مریمه حالی استطیو ربکا ظاہر معنی خدا دا چاہے وصل رستا رب نو چدا اللہ پا قدرت کے شکی نو دا سنگ دے کمدنو حواریین دی او سنگ خاص ملگری دی عیسیٰ علیہ السلام یو قول چدا لڑن بی دی نو رو روزان پویا کئی کنا رو روزان پویا کئی دویا مانا حالی استطیو ربکا حال یفعل ربکا آیا کئی چه کم دنو ستا رب دا حالی استطیو حالی افعال ربو کا آیا ستا رب دا کار کئی چه منگ بانی تیار اخوانچا رولی گی دا کئی درہم حالی تستطیو سؤال ربی کا آیا تو وست لری دا غختلو در افلنا چرا اللہ نو گواڑی چلورم حالیو تیو ربو کا آیا ستا رب ستا سؤال منی آیا ستار ستا سوال منی دا سوال چه تنازل کی پا مونگ بانده آئیو نازل آچه نازل کی پا مونگ بانده یو تیار درستخان منا سمای دبارانا قال عیسی علیہ السلامت ہوئی او یری گدا اللہ نا یعنی موجزه مغواڑی چاچه موجزه غوختی دی تباشیوی دی اتقو اللہ او یری گدا اللہ نا خطاسو ایمان دار قالون وغیوت ہوئی منگ اراده کو انا کل منا چمنګه خرد دینا یعنی موږ د ایمان د پاره معجزه نه غواړو ایمان موږ راوړل دي موږ د اطمینان د پاره معجزه غواړو ایمان لنه غواړو اراده کومګه چې او خر موږ د دینا فتت ماین اوګیو فتت ماین قلوبنا او سالشی جوړ را زمنګا وانا علما او موږ پوه شو هم قد صدقتنا چې یقینا تاریخ یا ویلو وانا کونا له من الشاهدین او شمونگا پا دیبانی دا گوائی کونکو نام هم قد صدقتنا چه تار اشتیابیلو چه اللہ اکرام دا مواحد کئی او شمونگا پا دیبانی دا بیان کونکو نام منگل با دلیل شیو عیسیٰ علیہ السلام سوالو کو قالا نو عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ زوید مریم این رب زمونگا نازل کا پا منگبانی او خوان چا دا بارینا یو درستخان دا بارینا تکون لنا ایدن چیشی زمونگ دا پار خوشحالی اولا نوز منگا و رستا نوز منگ لرا وایتا من کا او دا بیو نخوی دی اکرام او دی زد ستار طرفنا چه اللہ تا اکرام کزمنگ وارزقنا روزی را کمنگ لرا آتوی غورا روزی ورکون که اللہ رب بلدتو توی انی منازلو علیکم یقین انزنازلو ان که دیم تاسو تا فمن یک پر باد من کم وچاچو من کارو کو پس دین استاسو نا نو یقین ان سزا بورکم دلر داس سزا چو وربانکم دین سزا لرا یو تند مخلوقاتو تا ویس قال اللہ و یا عیسیٰ دا اعاده بغد آهد آغا راو پرامات کو دا احسانات و تیاد کرل شما داو کرل داو کرل داو کرل داو کرل نو خیصا او آیا تا دی نتیجه دا شو شما احسانات کرل نو تا خلکو تاوی چیز خدایی ما اللہ تا خوب پتر چی دا عیسیٰ ویلی ندی خدا دی عیسیانو دا شرمولو دا پارا چا چی عیسیٰ علیہ السلام تا الہ ویلیو دا غید شرمولو دا پارا او دا به کیږي دا چې کم قرآن ویلی دی دیکھ شک نشتا و دا نن دا عیسیٰ بندگی کون کو تاوی چه اس دا عیسیٰ علیہ السلام و سلام پزای دا اللہ بندگی او کئی ویس قال اللہ پاک چوبو عیسیٰ اللہ رب بلدت و عیسیٰ زوی دا مریم آیتا ویلی و خلکو تا چه اونی جوڑ کئی مال را او زمان مور لرا خدا خدایان الهین دو خدایان دا اللہ نے علاوہ قال عیسیٰ علیہ السلام جوابونا یو جواب سبحانک پاک اللہ تا دے شریکانونا الہ بل چرتا دے ما یکونو لی ان اقول مالی سلی بیاق ما یکونو لی نشت مالا را اختیار تا دے خبری چوکم زا خبرہ چی نشت مالا دا غیر سجواز ان اقول مالی سلی بیاق چولی کم زا تاسی و خبرہ چی نشت مالا دا غیر جواب یعنی چرتا عبدیت او چت الہیت چوٹی مو بڑی بات لکه زبا دا خبرکم ما یکونو لی انا قول ما لیسا لی بیاق نشت اختیار زما او ندی لائق ما سرا یعنی عابد سرا دا ندی لائقا انا قول ما لیسا لی بیاق چو دیکم دا خبرات نشت مال رداغی سا جواز او حق بل جواب رتا کی این کنتو قلتو کما کڑیوی دی خبری لرا تا تا بے پتای خوچی دا سمانا تا پوس کئے چی ایسا دا دی کڑی داو کو ندی دا کڑی نو معلومی گی دا چی دا ما کڑی سائل موسیق دی اللہ ما قلتو لهم تالو ما فی نفسی درمو توی تالو ما فی نفسی پوئے گی تا پاگا چسا زما پا زڑکی دی او زما پا نفس کی دی او زن پوئے گم پاگا بانے چسا ستا پا زاد کی دی بس اللہ ذان لدا ثابت کر دے وَلَا عَلَهُ مَا فِي نَفْسِكَ ویسا شیخ صف رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل کہ شاہ صف بمانا کولا گجرات شاہ صف رحمه اللہ کہ تو جانتا ہے میری اندر والی بات اور میں نہیں جانتا تیری اندر والی بات تو جانتا ہے میری اندر والی بات اور میں نہیں جانتا تیری اندر والی بات ولا لو ما فی نفسک انک انت علام الغیوب یقینا انت اللہ پویو پٹو باندھی بیاد ما قلت لهم دابل جواب ما قلت لهم ما نو ویل دیتا مگر آغا چی تارا تا حکم کھڑو پیغمبر دے زان نا خبر نشی کولے لو تقول علینا بعض الاقاویل لا خلنا منہ بل یامین الا ما مرتنی به تا چرا تکم ویلو ما غکڑو سو آنے عبداللہ ربی و ربکم چه عبادتو قید اللہ چه رب زمان ربستاسو و کنتو اس کا سوگدہ ہوئی چه دا دی دا کم زینہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا الوحیت او دا ابنیت عقیدہ راوی السلام عیسیٰ علیہ السلام میں دی پتا ماتا وانشوی زمان دا مرگ نرستو زمان دا اسمان تا دا خطو نرستو دی سکڑی دی نزی دی پتا ماتا وَاكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اعوذ ما پدای باندې ته کم دنو حاضر او گوا ما دم تو فیم تر سوچ زوم پدای کې فلما توفیتنی فاو کې چې تاسو واغستلما تاسو کم دنو زوا غستلما فلما توفیتنی هر کله چې تاسو واغستلم تا خبر د قیامت ته نو توفیتنی کې وفاتم سره صحیح هاو کې چې تاسو واغستلم نو کنتا تر رقیب آلیم ته چې کوم نن نگران پرې باندې انت رقیب علیم وانت علی کل شیء شهید او ته الله فارس زبان حاضر ناظر ان تعذبهم کتا الله رب العزت سزا ورکه دی لرا عذاب ولا ورکه فاینو می بعدک یقینا دی بندگان ستا یعنی مجرمان ستا فاینو می بعدک یقینا دی مجرمان ستا فاین تغفر لهم او کتا معافی کہ دیتا فاین نکانت العزیز الحکیم یقینا تی اللہ زور اور او دے حکمت والا انکا انت العزیز الحکیم یقینا تی اللہ زور اور او دے حکمت والا سورة ابراہیم کی سورة ابراہیم آیت نمبر 36 شپاک درشم کی ابراہیم علیہ السلام و سلام اغوی ومن آسانی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ الْتَ أَغَوَي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اے اللہ تجکم دنو بخنک ان کے مہربانی آیت نمبر 36 پک درشم فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تے بخنک ان کے مہربان او عیسیٰ علیہ السلام وی وائن تغفر لهم کتا معافی کہہ دیتا تے زورا ورا و حکمت والا وجہ دادا یو چھ ابراہیم علیہ السلام چاہ دا پارا خبر کئی نو آغا موحدین دی خنا فرمان دی یعنی عمل کی کمزورتیا دا او دی چھ کمدنو موحدین دی موحدین خو عمل کی کمزورتیا دا عمل کیسا دا عمل کی کمزورتیا دا او عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مخی تشکم کسان دی ناغا مشرکان دی نو مشرک لسپارش نشتا عیسیٰ علیہ السلام وی قدرت کار کئی وی ان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم کتے معاف کہن استا قدرت تے زدر تنوام چے معافی کا استا قدرت تے بدی کے بدی میں حکمتی زدر تسوال نکم چے معافی کا زکا مشرک لبخن غختل نشتے قانونی جرم دے قیامت کی عیسیٰ دا نکی دوے مدادا چیز ابراہیم علیہ السلام د دنیا خبر را او دا د آخرت خبر را نو دنیا کې مشرک لوم بخنه غختل شي چې یا الله تی چې کمنو مسلمان کې او معافي کی دا سه بخنه ول غختل نشي او په آخرت کې مشرک ل بخنه غختل نو اگر دنیا مسله او دا د آخرت ته وای تغفر لهم او کته معافي کوي دیتا یقینا ته ضرور او د حکمت والا قال الله الله بو توي هاذا يومن فو صادقين يو قدرتي يو قانوني ټیک ته زما قدرت پدېشته چې زه دې مشرک معاف کما او جنت ته رسکم بوزم او خبردار چې دلته قانون چلیږي نن به قانوني يومن فو صادقين دا درځ چې فائدہ ورګی رښتینو نه رښتیا ده دی یان فال موحدین توحیدهم موحدین له بداغي توحید فائدہ ورکی بیا صدق راجا مکو قرآن کی دیل راب جنتونا و باغونا دی شبائی گبال لان داغین سندونا همیشه وی بده که همیشه رضی اللہ عنم و رضوان خوشحال بی اللہ ردینا و دیب خوشحال داغنا دار کامیابی لویا حاصل لسورت فی اللہ ملک السماوات یا ایواللزین آمنو اوفو بال توبا ایواللزین آمنو اوفو بالعقود زکا چل اللہ ملک السماوات دا اللہ حلال و تعالی لوائی دا اللہ حرام تا او منف پی صرف دے چاپ نموکی زکا چل اللہ ملک السماوات صرف او صرف اللہ لدہ بادشاہی دا اسمانونو او دا زمکی او دا آغس او چپدی کی دی بادشاہ اللہ دے نفابدوہو وانجرو لہو لال غیرہی سمت الدرر ہوئی فابدوہو صرف دا اللہ عبادتو کی او من استاغل او من بلشالنا و هو او آغا اللہ رب حارس بان قدرت والا نو حلال والحرام والاغا کی قدرت والاون دے نسوم دے حالیم پوی اوم دے نو دا ہر او سیز مسلحات و تمعلوم دے چھے پا کم کی فائدہ دا و پا کم کی نقصان نسلی فائدی والا حرام حلال کی او نقصان والا سکی حرام کی خواہوا علا کل شہن قدیر او دا اللہ رب العزت پار زبان دے قدرت والا سورت کی رد اشراک فعلیو وکو سورت الانام نا تو قرآن کریم دوی مہیسہ شروع